การเผยแพร่ธรรมะในบริเวณเกาะลอยสวนลุมพินีในวันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้ทางกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติได้นิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากพุทธสถานสันติอโศกให้มาปักกลดรับอาหารบิณฑบาตและสนทนาธรรมะกับพุทธศาสนิกชนทั่วไปวันอาทิตย์ที่24มกราคมเวลา 13:00 นถึง 14:30 นฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการเส้นไหว้บวงสรวงแด่ดวงวิญญาณท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:12 นครับ เจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาจะปาฐกถาคือพูดคนเดียวคุยให้ฟังเลยสาธยายให้ฟังคนเดียวในเวลาชั่วโมงตามที่ให้ไว้ก็ชั่วโมงครึ่งก็อาจจะถึงหรือก็จะเกินก็แล้วแต่ดูตามกาลส่วนมากอาตมาคิดมากเกินด้วยเรื่องที่ว่าการเส้นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณนะให้เข้าเหมาะกับกาลเทศะกาลเทศะนี้เป็นตรุษจีนแล้วก็บวงสรวงเส้นไหว้ดวงวิญญาณอะไรกันนี่เยอะแยะเหลือเกินอาตมาจะได้แฉโพยกันละวันนี้ไหว้ที่ทำอย่างนั้นน่ะมันมาจากอะไรและเป็นยังไงมันจริงไม่จริงแค่ไหนอาตมาก็จะวิเคราะห์เท่าที่จะสามารถทำให้เข้าใจได้เท่าที่อาตมาที่จริงอาตมาเนี่ยมีรู้แต่ว่ามันพูดออกมาสาธยายออกมาให้เข้าใจกันได้นี่ยากยากเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องอรูปนะมันยากจังเลยแต่ก็พยายามนะพยายามที่จะชี้ชัดออกมาให้ได้เข้าใจกันได้เอามาเริ่มต้นกันซะก่อนเริ่มต้นกันคำว่าเส้นสวงเส้นไหว้เลื่อบวงสวงเนี่ยเส้นไหว้บวงสวงนี่ภาษาบาลีท่านเรียกว่าหุตังหุตังแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าถ้าใครเชื่อว่าหุตังการเส้นไหว้บวงสรวงเนี่ยไม่มีนัตถิหุตังคนนั้นมิจฉาทิฏฐินะใครบอกว่าการเส้นไหว้เส้นสรวงไม่มีเนี่ยคนนั้นมิจฉาทิฏฐิไม่มีผลก็ตามไม่มีการเส้นไหว้ก็ตามอาตมาวิเคราะห์ไว้เป็น2นะ1ในแง่ว่าการเส้นไหว้บวงสรวงไม่มีน่ะไม่จริงก็นี่ก็เส้นไหว้บวงสรวงก็อยู่เต็มไปหมดเลยแต่จะจริงหรือไม่จริงจะมีผลหรือไม่มีผลอย่างไรเดี๋ยวว่าอีกประเด็นนึงอีกความหมายนึงแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าการเส้นไหว้บวงสรวงนั้นมีนัตถิคำนี้ไม่ได้แปลว่าผลนัตถิคำนี้แปลว่ามีไม่มีแปลว่าไม่นัตถิเนี่ยแปลว่าไม่มีหุตังแปลว่าการเส้นไหว้บวงสรวงจะบอกว่าการเส้นไหว้บวงสรวงไม่มีไม่จริงมีแน่นอนอันทีนี้ก็ขั้นอีกระดับหนึ่งว่าการเส้นไหว้บวงสรวงนี่มีผลไหมมีใครเข้าใจว่าการเส้นไหว้บวงสรวงไม่มีผลมิจฉาทิฏฐิอีกการเส้นไหว้บวงสรวงนี่มีผลนะมีผลทั้งผิดและถูกฟังต่อไปอีกนะมีผลผิดมันไม่เป็นตามที่คาดหมายก็หรอกเช่นเดี๋ยวนี้บวงสรวงกันอยู่เนี่ยอย่างนี้จุดจีนนี่จุดกระดาษเผาเส้นสรวงอะไรบวงสรวงกันไปเนี่ยไม่มีผลจริงมีผลไม่จริงฟังนะฟังดีๆนะภาษาคือมีผลไม่จริงไม่มีผลเป็นความจริงเลยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ต่อไปว่าไม่จริงอย่างไรอะไรอะไรยังไงจะเข้าใจมีผลแต่มีผลไม่จริงมีผลงมงายมีผลเห็นไหมมีผลงมงายทำให้คนงมงายกันเยอะเศรษฐกิจก็เสียเวลาก็เสียอะไรอะไรเสียอีกหลายอย่างมีผลงมงายมีผลไม่จริงเพราะมันไม่จริงด้วยเหตุเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายท้าวไปถึงเหตุตอนนี้ขอพูดเป็นขั้นๆไปก่อนนะจะบอกว่าไม่มีผลไม่ได้ก็มันมีผลงมงายเนี่ยเป็นผลการเสื่อมเสียการสูญเสียอยู่เดี๋ยวนี้นะอันนั้นของจริงที่พูดโดยเป้าหมายเด่นเป้าหมายใหญ่ก่อนอันทีนี้เป็นผลให้แก่ชีวิตมนุษย์หรือเปล่าให้มีผลแก่ขันธ์มั้งหรือเปล่า เป็นส่วนแห่งบุญมั่งหรือเปล่าแต่ตอนนี้วิเคราะห์กันอีกจะบอกว่าเป็นส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างฟังให้ดีนะมีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างเช่นว่าถ้าเขาบอกว่าเขาจะบวงสรวงเส้นไหว้เอาของกินของใช้เอาเครื่องขนมข้าวต้มเอาเครื่องอะไรก็แล้วแต่มากองเข้าไป เพื่อจะให้สิ่งนี้แด่สิ่งสมมุติสิ่งหนึ่งว่าวิญญาณดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วเขาก็ถือว่ายังเป็นดวงวิญญาณแห่งอัตตายังเป็นตัวตนลอยกระป๋องกระแป๋งอยู่ทั้งที่ดวงวิญญาณบางดวงหรือว่าชีวิตของคนบางคนตายไปแล้วร้อยปีก็ยังบวงสรวงกันอยู่ไอ้ร้อยปีนี่ไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ป่านนี้ไปเกิดมาตั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้เขาก็ยังบวงสรวงกันอยู่งั้นน่ะเพราะจะเผื่อว่า วิญญาณนั้นมันไปเกิดแล้วจริงสามครั้งสี่ครั้งไอ้การบวงสรวงนั้นก็ไม่มีผลอะไรในเรื่องของตัวต่อตัวคนนี้จะบวงสรวงเอานี่ไปให้กินที่จริงน่ะมันไม่จริงตั้งแต่ว่าเอาหัวหมูเอาเป็ดไก่เอาขนมนมเนยอะไรมาตั้งกองแล้วก็จุดธูปจุดเทียนจะฆ่าเอ้ยนี่บอกไปโดยสื่อธูปสื่อเทียนสื่อควันสื่อไฟอะไรก็ตามแต่บางคนก็เอาใช้น้ําเป็นสื่อก็ราดน้ําเทตรวจน้ําตรวจท่าอะไรก็ตามใจเธอทําพิธีว่ามันจะให้เป็นสื่อไปหาวิญญาณในการที่จะสื่อไปหาวิญ ตอนแรกก็มาหัวหมูมาบวงสรวงก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วถ้าเอาไว้นานๆถ้าหมามันไม่กินนะมันจะหนักกว่าเก่าเพราะกี่ฝุ่นมันจะกองโปะเข้าไปในไอ้หัวหมูเป็ดไก่นั่นอีกมากกว่าเก่าเอาไปชั่งน้ําหนักดูต้องเครื่องชั่งต้องละเอียดหน่อยนะไวหน่อยนะมันถึงจะรู้ว่ามันน้ําหนักเพิ่มเพราะกี่ฝุ่นมันก็อาจจะไม่หนักอะไรมากมายแน่ๆเลยได้มากกว่าเก่าด้วยไม่ใช่ศูนย์ไปไม่ศูนย์ ของเหล่านั้นไม่มีอะไรมันแทะมาแกะไม่ถ้าสัตว์แทะก็สัตว์กินไม่ใช่วิญญาณนะอาตมาเคยบิณฑบาตอยู่ที่ปฐมอโศกวันหนึ่งบิณฑบาตเดินมาก็มีผ่านอยู่บ้านหนึ่งมีรั้วข้างหลังรั้วมันมีศาลอยู่มีศาลเป็นศาลเจ้าในน้อยอ่ะอยู่เสร็จแล้วพระองค์หนึ่งท่านก็ทักให้อาตมาได้ยินอาตมาไม่ได้มองอาตมาเดินพระองค์หนึ่งเดินข้างหลังก็ทักบอกนั่นๆๆ ดวงวิญญาณกําลังมากินของเส้นท่านว่างั้นอาตมาก็เลอะๆมองไปโอ้โหหมาแดงไอ้หมาแดงกําลังปีนเคี้ยวใหญ่เลยกินไอ้ของที่เขาเอาไปสังเวยในศาลกินใหญ่เลยบอกอ๋อดวงวิญญาณของท่านนี้ว่าเนี่ยคือหมาตัวนี้เองไปกินเครื่องเส้นอยู่ที่ในศาลเจ้านั้นถ้าอย่างนี้หมดแน่ถ้าหมาตัวโตๆงี้เข้าไปข้าวกินหมดหัวหมูก็หัวหมูถ้าเป็ดก็เป็ดไก่ก็ไก่ทั้งตัวละหมดแน่ นอกจากมันกินไม่มันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่กินต่อมันก็ไม่หมดเท่านั้นเองนะฟังดีๆนะอาตมาจะวิเคราะห์ให้มากที่สุดเท่าที่จะฟังกันได้เท่าที่จะรู้กันได้เพราะว่ามันแหมมันสงสัยกันเหลือเกินแล้วมันไม่รู้ละเอียดเหลือเกินนะแล้วฟังให้ดีมันอาจจะสับสนกลับไปกลับมาหลายมุมหลายแง่อาตมาพยายามจะวิเคราะห์เรียบเรียงให้ดีแต่มันก็ต้องสับสนอยู่นั่นแหละเพราะมันซับซ้อนนะมันซับซ้อนมันก็เลยทําให้สับสนนะอันทีนี้ต่อมา จับได้แล้วนะว่าไอ้การที่จะเอาอาหารที่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปบวงสรวงกับธาตุวิญญาณนั้นน่ะมันเข้ากันไม่ได้หรอกมันไม่กินกันน่ะยังไงมันก็ไม่กินมันก็ไม่อะไรแล้วนะและคนก็ไปเข้าใจว่าวิญญาณมันคงจะอยากเหมือนกันกับไอ้ตัวที่มีดินน้ำไฟลมอยู่นี่มันอยากจริงคุณถ้าเผื่อว่ามันยังมีอาการนั้นนะแต่มันกินไม่ได้ ถ้าคุณเองคุณเอายิ่งเอาไอ้นี่ไปหลอกล่อสมมุติว่านะอาตมาสมมุตินะสมมุติว่าวิญญาณนั้นน่ะมารู้จริงๆว่าโอ้นี่ลูกเรากําลังเอาหัวหมูถวายเอาเป็ดถวายเขาก็จะมากินพยายามจะมากินแล้วมันก็กินไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีปากมันไม่มีฟัน มันไม่มีน้ําย่อยมันไม่มีน้ําลายไม่มีอะไรจะเคี้ยวจะกลืนมันไม่มีกล้ามเนื้อจะเคี้ยวมันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ มันไม่จริงอ่ะเพราะมันหยิบมันก็หยิบไม่ถูกหยิบบอกว่าเอาจะเอาหัวหมูนะมือมันก็ไม่มีสมมติว่าตัวเองนึกว่าตัวเองมีมือเหมือนกันนะหยิบ เอ้าทําไมหัวหมูมันไม่ติดมือมาก็มันไม่มีมือไม่มีสุราพาโวมันไม่มีธาตุน้ําดินน้ําไฟลมเอาวิญญาณไปหยิบมันก็หยิบไม่ติดหัวหมูวิญญาณไปหยิบไก่มันก็ไม่ติดไก่ที่จะเอาขึ้นมาเคี้ยวมันไม่มีคุณคิดให้ดีคิดให้ตายกันมันก็ไม่ลงตัวนะมันไม่ได้หรอกนะนี่อธิบายให้ฟังนะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ขอสรุปพูดยาวก็ไม่ได้เพราะยังมีแง่จะพูดอีกเยอะนะ บอกว่าไม่ได้กินไม่ได้อะไรกันนะเอาทีนี้ทางด้านนามธรรมทีนี้ดินธาตุดินน้ำไฟลมกับธาตุวิญญาณมันไม่สัมพงกันแล้วนะมันไม่สัมผัสกันแล้วมันกินกันไม่ได้แล้วทีนี้ธาตุวิญญาณอันนี้เอาวิญญาณต่อวิญญาณไอ้หัวหมูมันก็ไม่มีวิญญาณเพราะมันหมูตายถ้าหมูเป็นบอกว่าฆ่าหมูมาถวายเอาไปตุ๋น วิญญาณหมูเป็นมันจะยอมให้ตุ๋นน่ะคุณแล้วก็มาทําพะโล้แพร่เนี่ยมันกินแล้วมันไม่ให้ตุ๋นตุ๋นน่ะวิญญาณเป็ดมาทําตุ๋นตนมาทําย่างเยอะงั้นบ้างมากวิญญาณมันย่างมันไม่ได้นี่ทีนี้พูดถึงวิญญาณนะฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาจะวิเคราะห์ให้แหลกวิเคราะห์ให้ละเอียดให้คุณฟังในแง่ดินน้ําไฟลมในแง่วิญญาณต่อวิญญาณแล้วมันไม่จริงไม่จริงแล้วคุณก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เห็นแล้วมันผ่าน เพราะยิ่งไปเอาวิญญาณเลยก็บอกแล้ววิญญาณหมูมันไม่ให้ตุ๋นน่ะวิญญาณเป็ดมันไม่ให้ย่างวิญญาณไก่มันก็ไม่ให้พะโล้แน่ไม่อ่ะเพราะฉะนั้นคุณพะโล้คุณพะโล้ดินน้ำไฟลมทีนี้เอาดินน้ำไฟลมนี่มาถวายวิญญาณบอกแล้วว่ามันไม่สมพงกันมันไม่สัมพันธ์กันมันไม่อะไรกันไม่ได้นะกินกันไม่ได้เอาล่ะก็แง่นี้อีกว่าวิญญาณมันไม่ให้ตุ๋นมันไม่ให้ต้มมันไม่ให้ คุณเอาดินน้ำไฟลมมาต้มมาตุ๋นเท่านั้นแล้วก็จะเอามาหม้อให้แก่วิญญาณกินทีนี้เอาแต่วิญญาณต่อวิญญาณเลยทีนี้เอาล่ะสมมติว่าวิญญาณรับรู้ว่าไอ้นี่เป็นหมูไอ้นี่เป็นเป็ดไอ้นี่เป็นไก่วิญญาณนั้นสมมุตินะสมมุติว่าที่จริงมันไม่นะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันไม่เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกไว้แล้วว่าวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญอย่างที่เป็นอย่างนี้นั้น วิญญาณเดียวเท่านั้นคือวิญญาณปรัตถตูชีวะกับเปรตมาได้ถ้านอกกว่านั้นไม่มีวิญญาณอื่นไม่มีทางที่จะมารับได้อันนี้ก็เคยพูดมามากแล้วนะวิญญาณนี้นะเพราะฉะนั้นเอาสมมติให้ด้วยอาตมาจะมีข้อให้ฟังว่ามันไม่สมมติให้ด้วยมันมารับรู้ว่านี่เป็ดหนอไก่หนออะไรหนอเพราะฉะนั้นฉันดูเหมือนว่าฉันจะได้กินตุ้ยตุ้ยเลยไม่ฟังละจะสมพงกันไม่สมพงกันเหมือนกับเราเอาหัวหมูเอาเป็ดเอาไก่นี่เข้าไปกินเข้าไปเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยอะไรเ ปีนี้ก็บวงสรวงปีหน้าก็บวงสรวง 10 ปี 20 ปีก็เป็นเปรตคุณต้องการให้วิญญาณพ่อคุณเป็นเปรตอยู่นิรันดร์น่ะขอถามหน่อยถึงโง่เง่าเดรัจฉานและเป็นเปรตอยู่อย่างนี้ไม่รู้ความจริงแล้วก็โง่เง่าอย่างนั้นแล้วก็กินด้วยยาที่จริงก็กินด้วยยาเป็นเฉพาะอารมณ์เท่านั้นคุณต้องการให้วิญญาณพ่อคุณเป็นเปรตอยู่อย่างนี้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดอ่ะ ถ้ามันไม่ได้อะไรอันนี้มันก็ต้องไปตามประสาของมันที่จริงมันก็ไปตามความดิ้นรนเดือดร้อนเปรตมันไม่ได้อย่างนี้มันไม่สมพงกันมันก็ต้องไปเข้าหาที่เกิดใหม่หาดินน้ำไฟลมที่เป็นสุรภาโวใหม่ที่จะเกิดมันก็แล้วไปแล้วตามบุญตามกรรมจะเกิดที่ไหนก็ได้พัฒนาจะเกิดเป็นหมาเป็นหมูก็ยังได้พัฒนาแต่ถ้าอย่างนี้ไม่พัฒนาอะไรเลยคุณเป็นเปรตอยู่อย่างเก่าที่สุดไม่มีอะไรมันต่ำกว่าสัตว์นรกแล้วไม่มีอะไรต่ำกว่าสัตว์นรกแล้ว พญานาคบูชายังดื้อด้านทําอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ดิบดีอะไรไม่ได้ดิบดีอะไรก็บวงสรวงเส้นไหว้ทําให้วิญญาณของเราเป็นเปรตอยู่เท่านั้นแม้จะสมมุติเป็นวิญญาณพรหมเป็นวิญญาณเทวะแล้วให้มาอยู่อย่างนี้ก็คือลักษณะสมมุติเท่านั้นจะบอกให้สมมุติว่าพระพรหมเนี่ยไม่ฉันแล้วเป็ดไก่ ฉันแต่ผลไม้ก็เอาผลไม้มาเส้นสวงแท้จริงในอาการของพระพรหมขี้หลงนั่นคือเดรัจฉานและเปรตมากินของอยากกินนี้เท่าเดิมไม่ใช่พระพรหมพระพรหมคือวิญญาณเมตตากรุณามุทิตาไม่ใช่มาเอาของเขาวิญญาณพรหมเป็นวิญญาณสูงมีรวยสมบูรณ์เพื่อให้ผู้อื่นถึงจะเรียกว่าเมตตา ไม่ใช่วิญญาณมากินของส่วนบุญของเขาอื่นอยู่วิญญาณกินของส่วนบุญของเขาอื่นอยู่คือวิญญาณผีนรกเปรตอย่ามาเรียกเพี้ยนว่าเป็นวิญญาณพรหมแล้วก็เอาผลไม้เอาอะไรเทวดามีบุญของเขาฟังต่อนะตอนนี้เทวดามีบุญของเขามีบารมีของเขาที่จะอาศัยเสวยหรืออาศัยยังอยู่ ไม่จำเป็นจะต้องเอาของคนอื่นยิ่งวิญญาณพรหมคุณเก่งยังไงคุณจะไปช่วยพระพรหมพระพรหมสร้างคุณนะพระพรหมให้คุณนะพระพรหมคือพระผู้ให้พระเจ้ากอดพระพรหมพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้เป็นผู้ประทานอย่าเบี้ยวลักษณะที่ปราดบอกเอาไว้อย่าเบี้ยวอย่าหลงอย่าผิดฟังให้แม่นให้แม่นนะให้แม่นความหมายนะ ถ้าไม่แม่นความหมายก็ไปสังเวยบวงสรวงวิญญาณพระพรหมวิญญาณเทวดาขี้หมาเนี่ยไปสังเวยเพราะฉะนั้นการสังเวยบวงสรวงอยู่ทุกวันนี้ว่าสังเวยพระเทวดาเทวดาเทพองค์นั้นพระพรหมองค์นี้พยายามยกยอปอป้าเนี่ยเป็นวิญญาณอันใหญ่อันโตอันสูงอันทรงขี้โม้ทั้งเพขี้หกทั้งเพ โกหกทั้งสิ้นไม่จริงเลยไม่จริงเลยฟังไปเรื่อยๆนะอาตมาจะไล่เรียงให้ฟังเรียกว่าแหวะเรียกว่าเปิดเผยเรียกว่าเปิดโปงกันให้ฟังชัดๆวันนี้วันฤกษ์ดีวันตรุษจีนบวงสรวงวิญญาณกันนักจะได้เข้าใจให้ถูกต้องสักทีจะได้เลิกได้หยุดเมื่อคุณเข้าใจถึงที่เห็นชัดเจนถึงใจแล้วคุณจะได้เลิกได้หยุดได้หลุดพ้นในสิ่งที่มันเป็นภาระสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราว ก็ทำอยู่อย่างไม่เข้าท่านะอันนี้อาตมาวิเคราะห์สิ่งที่ไม่จริงให้ฟังซะก่อนและสิ่งที่ไม่มีผลดีอะไรให้ฟังซะก่อนนี่ไม่เป็นผลดีอะไรเลยและหลงงมงายฟังชัดๆนะว่าวิญญาณที่มากินของส่วนบุญเขาคือเปรตและวิญญาณพระพรหมมากินของผลไม้อะไรกันจนถึงขนาดนั้นแล้วพระพรหมแม้แต่ผลไม้ก็ไม่มีกิน ดีไม่ดีก็เอาเหล้าโสมเลยนะไปถวายพระพรหมแหมพระพรหมอย่างนี้ไม่เอาไม่เข้าท่านะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าจะเอาอะไรคนนี่จะเอาอะไรบวงสรวงเส้นสรวงถวายให้แก่วิญญาณกินนั้นมีวิญญาณเปรตก็สมมุติแล้วว่าถ้าเปรตนั้นมารับได้ก็เป็นลักษณะของเดรัจฉานและมันหลงงมงายจนอยากอยู่อย่างนั้นและมันก็ไม่จริงอย่างที่กล่าวแล้วก็งมงายนะโง่อยู่นั่นแหละและความจริงมันก็กินไม่ได้ก็วิเคราะห์ให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่งมงายอยู่ทั้งเพไม่มีอะไรดี ถ้าเราไม่ร่วมกันก็ยังไม่มีความขี้เหนียวเช่นเอาแพะเอาสัตว์ใหญ่เอาอะไรต่ออะไรไปบวงสรวงเอางัวเอาควายบวงสรวงเขาก็บวงสรวงแล้วเขาก็เอาไฟเผาไปทั้งแพะทั้งไก่เผาเป็นขี้เถ้าไปเลยนะถือว่าได้ให้หมดแล้วทีนี้เลือดขี้เหนียวเลือดขี้โลภทีหลังก็บอกแหมไปเผาทั้งหมดเป็นขี้เถ้าเนี่ยมันก็ไม่เสียของทิ้งนี่หว่า ไหนๆก็เห็นอยู่คาตาอยู่แล้วว่าเผามันก็เป็นขี้เถ้าไปก็ไม่เห็นว่าเจ้ามากินแพะมากินงัวมากินควายไปซะที่ไหนเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยถ้าเผื่อว่าวิญญาณมากินนี่ก็วิญญาณกินแพะสดๆเป็นแพะเหมือนยักษ์กินควายก็ควายสดๆเหมือนยักษ์ถ้าทําไปก็ไม่ได้มีน้ําเปรี้ยวน้ําหวานไม่ได้มีซีอิ๊วไม่ได้มีเครื่องเทศอะไรอย่ากันนั้นเลยย่างแพะต้มงัวต้มควายเป็ดตุ๋นหมูตุ๋นหมูพะโล้ตามทําให้อร่อยๆให้วิญญาณก็แล้วกันตกลงต่อมาก็เลยทําให้วิญญาณก็เลยตุ๋นหมูก็พะโล้ซะแพะก็ย่างซะมั่งอะไรซะมั่งวิญญาณจะได้กินเพราะเอาไปเผาไปเฉยๆแต่ก่อนนี่ก็เอาสัตว์ฆ่าปั๊บแล้วก็เอาเผาไปเลย ทีนี้ก็มาเกิดความคิดว่ามันไม่ดีพอตุ๋นแล้วก็เอ๊ะก็เวลาเราไปเผามันก็เป็นขี้เถ้าถ้าตุ๋นแล้วซะอีกก็เหนื่อยในการตุ๋นเสร็จแล้วจะไปเผาเป็นขี้เถ้าอีกก็อย่าเลยก็ท่านกินท่านก็กินของท่านนะเพราะฉะนั้นก็เอ้าถวายท่านบวงสรวงกันโดยละตุ๋นแล้วนี่ก็ตุ๋นอ้าวทิ้งเวลาไว้ท่านกินช่วงวันนึงพอเสร็จแล้ววันนึงก็ค่อยไปท่านกินแล้วถ้าเผามันก็เป็นขี้เถ้า ถ้าเนี่ยก็ให้ท่านแล้วอ่ะตุนให้ดีๆด้วยล่ะทําพะโล้ให้ด้วยอ่ะก็ถ้าก็กินแล้วกินแล้วแล้วก็เราก็ไปถอนมาคืนถ้าถอนมาคืนนี่เป็นไงเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ยังได้กินเนื้อเป็ดตุ๋นเราก็ยังได้กินเนื้อควายต้มเนื้องัวต้มหมูย่างอะไรเนี่ยเราก็ยังได้กินอีกแล้วเราก็แน่ใจแล้วว่าถ้ากินแล้วไปเผาไปกี่เท่าก็ไปกี่เท่าเห็นไอ้ความขี้โรคเห็นแก่ตัวก็ชักจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เลยเป็ดตุ๋นมั่งห ของด้วยทูปด้วยเทียนแล้วท่านมาเอาไปแล้วเสร็จทูปหมดถอนมาเป็นลูกศิษย์ได้มันก็กินกันอย่างเงี้ยเป็นความโลภเป็นเรื่องของบทบาทของกิเลสทั้งสิ้นแล้วก็นับถือกันแบบนี้ก็ว่าก็ดีเหมือนกันนี่ได้บวงสรวงก็ได้บวงสรวงของก็ไม่ต้องเสียต้มก็กินได้เราตุนมันก็ยังกินได้ยำก็กินได้ก็เดี๋ยวเดียวสักประมาณแค่ทูปดอกหนึ่งหมดก็ฮ่อเราเอามาฉันได้แล้วเรามากินได้แล้ว เนี่ยมันเป็นบทบาทที่เป็นอย่างนี้มามากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอันนี้คาลาคสังอยู่คาลาคสังก็ได้กินก็นึกว่าการบวงสรวงแบบนี้เป็นการกระทำที่มีเรื่องดีแล้วแต่แท้จริงนั้นไม่มีผลอะไรเลยแต่มีผลอยู่ที่คนงมงายบอกแล้วมีผลคือความไม่จริงเกิดผลความไม่ถูกต้องเกิดผล และความไม่จริงความไม่ถูกต้องเกิดผลอยู่ในโลกมันเป็นความเจริญอะไรมันเป็นความเสื่อมเป็นความที่เป็นมนุษย์โบราณเป็นมนุษย์สมัยคนป่าอยู่ยังเก่าเป็นแต่เพียงมาทำในเมืองในกรุงแล้วก็ใครเชื่อก็ทำกันใครไม่เชื่อก็หยุดไปก็เท่านั้นเองอ่ะทีนี้ก็มีความจริงอยู่อันหนึ่งซ้อนอยู่ว่ามีผลความจริงอันนั้นเป็นเรื่องของจิตวิทยา เป็นเรื่องของจิตวิทยานะไม่ใช่จิตวิญญาณนะฟังให้ดีนะจิตวิทยากับจิตวิญญาณนี่คนละเรื่องนะจิตวิญญาณนี่พระอาจารย์มาพิสูจน์ให้ฟังแล้วเส้นสวงบวงสวงต่อวิญญาณไม่มีผลแต่มีผลต่อจิตวิทยาใช้ภาษาสมัยใหม่จะเรียกจิตวิญญาณก็จิตวิญญาณคือจิตวิญญาณของคนเป็นเนี่ยคุณเนี่ยพอบวงสวงถึงพ่อแม่มันก็เป็นการกตัญญูกตเวทีของคน คนคนนี้ทำการบวงสรวงระลึกปีหนึ่งก็ยังไม่ลืมพ่อแม่ระลึกถึงท่านแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านมาแห่ระลึกถึงแบบนี้ถ้าระลึกถึงแบบนี้ก็ไม่มีผลอะไรถ้าระลึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ได้สร้างสมความดีได้ประพฤติสิ่งดีเอาไว้แล้วแล้วเราจะสืบสกุลหรือสื่อความดีนี้ก็เอาความดีนั้นมาประพฤติไว้ที่ตัวเราเอง ให้ได้เราก็จะเป็นคนมีความดีนั้นสืบความดีนี้ไว้พ่อแม่เราเป็นต้นเลยเป็นต้นทางแห่งความประพฤตินี้ก็ยิ่งดีเรารักษาไว้สิถ้าเราไม่รักษาไว้นี่ตระกูลเราอุตส่าห์คิดได้นะเนี่ยตระกูลเราทำความดีนี้ได้ลูกหลานเหลนไม่รักษาไว้ศูนย์นะรักษาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะระลึกถึงความดีแล้วก็รักษาความดีไม่จำเป็นต้องเอาเป็ดตุ๋นหมูย่างมาระลึกก็ได้ ไม่ต้องเอาเป็ดตุ๋นหมูย่างมาเป็นองค์ประกอบในการระลึกก็ได้ระลึกและปฏิบัติจริงเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้ระลึกถึงว่าเราระลึกถึงพ่อแม่มันเป็นรูปหยาบรูปหยาบว่าเราระลึกถึงพ่อแม่อันนี้แหละมันยังเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ในสังคมว่าคนนี่มันต้องระลึกถึงพ่อแม่ต้องระลึกถึงบุญคุณต้องระลึกถึงนะกตัญญูกตเวทีนะ อันนี้ก็เป็นส่วนดีของแง่จิตวิทยาหรือถ้าจิตวิญญาณก็จิตวิญญาณของคนเป็นนี่แหละเป็นคนแสดงความดีแสดงจิตวิญญาณแสดงปัญญาว่าเราระลึกถึงพ่อแม่ระลึกกตัญญูกตเวทีถึงโดยเฉพาะท่านยิ่งมีบุญคุณอะไรแก่เราเราก็มาทำเราจะเป็นพ่อเป็นแม่คนต่อไปอีกเราก็ทำแม้เราไม่เป็นพ่อเป็นแม่คนเราจะเลี้ยงดูคนอื่นต่อที่เขาควรได้รับการเลี้ยงดูจากเราก็เหมือนหน้าที่พ่อแม่ พระพุทธเจ้ามีลูกพระราหุลท่านไปเลี้ยงเองไม่อบรมเองด้วยให้พระสารีบุตรอบรมและท่านก็มาอบรมคนอื่นอีกนับเป็นล้านๆคนและท่านก็ช่วยคนอื่นๆให้เจริญงอกงามดีงามขึ้นมามีบุญคุณยิ่งกว่าลูกของท่านเองท่านให้พระสารีบุตรดูแลเลยมอบให้เป็นอาจารย์ลูกมีคนเดียวพระราหุลท่านให้พระสารีบุตรดูแลเอาเลี้ยงอบรมดูแล พ่อแท้ยังสอนไม่ได้เท่าทันยังไม่มีความสามารถยังไม่มีความฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าฉลาดแล้วแนะนำที่ถูกต้องเหลือเกินมีนัยยะลึกซึ้งทำให้เราทำตามแล้วแม่มันวิเศษอาตมาได้เป็นคนวิเศษนี่พ่ออาตมาสอนนี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้พ่อคนแรกก็ไม่ได้สอนพอตายไปตั้งแต่อาตมาอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่ทันรู้ตัวเลยได้ข่าวแต่ว่าเขาเล่าให้ฟังว่ายังไม่คลานอาตมายังไม่คลานพ่อตายแล้วนั่นพ่อแท้ต่อมาก็มีแต่พ่อเลี้ยงพ่ เป็นสมเด็จพ่อที่ยิ่งใหญ่สอนอะไรเอาไว้ให้เราประพฤติตามแล้วเราเป็นคนได้ดีเป็นคนดีมีประโยชน์คุณค่าต่อมนุษยชาติเยอะถ้าเป็นอาตมาไม่ได้รับความรู้จากพระพุทธเจ้าเหรอป่านนี้อาตมาก็แย่งคุณอยู่สิคุณมีลาภหรือมียศนะอาตมาก็แย่งคุณนะเรื่องอะไรอ่ะอาตมาจะไปถอดถอยทำไมถ้าว่าอาตมาไม่ได้ศึกษาธรรมะอาตมาก็แย่งลาภแย่งยศอะไรอยู่ในโลกโกหกก้นขวิดแย่งความสุขคุณมีความสุขอาตมาด้วยฮิ อาตมาจะแย่งความสุขที่เป็นโลกีโลกีสุขที่คุณแย่งกันอีกด้วยแหละแต่อาตมารู้แล้วอาตมาไม่เป็นเหน็ดเหนื่อยหนักหนาอย่างนั้นก็ออกมาเนี่ยอาตมาได้ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมาเป็นพ่อหรือมาเป็นผู้ที่อบรมช่วยเหลืออุ้มชูนั้นโดยความหมายแล้วมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งเพราะจะกตัญญูกตเวทีจะเอาสิ่งที่ดีของพ่อแม่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เชิญอาตมาไม่ว่าหรอก เนี่ยมีแง่ดีอยู่เท่านี้จะบอกว่าไม่มีซะเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าการบวงสรวงเส้นว่าอย่างนี้มีผลไหมมีผลอยู่แง่อย่างนี้แต่โดยนัยยะหยาบๆที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วยังไม่หมดนะอาตมาพูดไม่ไหวหรอกมีรายละเอียดกว่านี้ที่อาตมารู้อยู่ในนี้ที่ยังไม่ได้พูดออกมาและพูดออกมาไม่รู้จะพูดภาษาไทยว่ายังไงมันมีแต่ภาษาธรรมมันพูดภาษาไทยหรือภาษาคนออกมามันไม่ละเอียดพอมันมีภาษาธรรมะอยู่ในความรู้ของอาตมานี่ยิ่งกว่านี้เยอะแยะนะ อาตมาอธิบายไม่ออกอธิบายไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ขอบอกว่าขอสรุปว่าจะบอกว่าการบวงสรวงเส้นไหว้โดยนัยยะอย่างนี้ไม่มีผลนั้นไม่จริงและอาตมาก็ขอบอกคุณด้วยว่าทุกวันนี้อาตมาบวงสรวงเส้นไหว้ต่อดวงพระวิญญาณที่หาไม่แล้วฟังดีๆนะ ดวงวิญญาณที่หาไม่แล้วไม่มีอีกแล้วตอนนี้ศูนย์แล้วคือดวงวิญญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีและมันก็ไม่มีมาแต่ต้นดวงวิญญาณมันไม่มีตัวตนมาแต่ต้นสำหรับดวงวิญญาณแท้ๆไม่มีดวงวิญญาณหรือวิญญาณที่ยังเหลือเชื้ออยู่ยังไม่ศูนย์สลายนั้นมีแต่วิญญาณของสิ่งที่ยังไม่เป็นอรหันต์มีจริงแต่ไม่เป็นดั่งเราคิด ว่าจะต้องลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องแล้วคอยมากินส่วนไอ้ที่จะเป็นเส้นไหว้ส่วนที่เป็นนู่นนี่อยู่ไม่ได้กินไม่มีกินกินไม่ได้ขอยืนยันนะไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญได้นั้นมีชื่อเรียกโดยภาษาบาลีว่าเป็นวิญญาณของปรัตถตูชีวกะเปรตคือเปรตที่ยังอยากอยู่ คำว่าเปรตตัดทิ้งไปก็คือปรัตถตูชีวกะปรัตถตูชีวกะก็คือวิญญาณที่วิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนที่เราเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ปรนี่แปลว่าอื่นต่างจากทัตตูแปลว่าฉลาดผู้มีความรู้ความฉลาดเท่านั้นจะเข้าใจต่อวิญญาณอย่างนี้และเป็นวิญญาณของชีวกะชีวกะแปลว่าผู้มีชีวิตอยู่ยังไม่ใช่คนตาย นะเพราะวิญญาณของชีวิตคนที่ยังเป็นนี่เท่านั้นจะรับการบวงสรวงนี้ได้ ถ้าใครจะเอาผลหมากลากไม้มาบวงสรวงอาตมาเดี๋ยวนี้นะและอาตมาจะได้กินไหมตอบได้กินไหมได้เอาผลไม้มาบวงสรวงอาตมาเดี๋ยวนี้อาตมาเป็นผู้มีชีวิตอยู่ชีวกะถ้ามาบวงสรวงอาตมาบอกเอาประเคนท่านรับรองคุณไม่ได้ถอนกลับถ้าอาตมาอีกกินยังไม่อิ่มนอกจากอิ่มแล้วเหลือคุณก็ถอนกลับไปได้ ถ้ายังไม่อิ่มหมดเกลี้ยงไม่ได้ถอนกลับไปจริงๆจริงๆไม่ได้ถอนจริงๆจริงๆไม่ได้ถอนกลับไปถ้าอย่างนี้แล้วปรัตตูชีวกะถ้าเปรตก็เป็นคนที่อยากอยู่ถ้าไม่ใช่เปรตก็ไม่ใช่คนที่อยากแต่ก็รับได้ส่วนบุญส่วนแบ่งอันนี้ได้รับได้เป็นๆนี่ได้นะเอาในนัยยะตรงๆ ทีนี้จะทําบุญกับส่วนปรัตตูชีวะกับเปรตจริงๆนี่จะคืออย่างไรทีนี้คือถ้าเราจะทํากับวิญญาณของพ่อแม่พ่อแม่เป็นตอนนี้พ่อแม่เป็นเราเป็นเปรตได้ไหมเราเรียนกันมาขนาดนี้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเป็นได้พ่อแม่ของเรายังเป็นเปรตอยู่บางทีเป็นเปรตอย่างต่ําด้วยเป็นเปรตชนิดที่เรียกว่ายังติดอบายมุข คือพ่อบางคนแม่บางคนกินเหล้าเล่นการพนันอะไรอย่างนี้นี่เป็นอบายมุขพ่อของเรายังติดเหล้าเราก็จะต้องโปรดเพราะวิญญาณของพ่อเรายังหลงอบายมุขติดเสพเปรตยังอยากกินเหล้าแม่บางคนก็ยังเล่นไพ่เนี่ยอบายมุขนี่นี่วิญญาณของท่านแปลงเป็นคนเป็นนะแต่จิตวิญญาณของท่านหลงงมงายไปติดไพ่วิญญาณพ่อก็ไปติดเหล้า ถ้าอย่างนี้เราจะทำอย่างไรจะโปรดชีวะกับเปรตแม้พูดแล้วมันก็รู้สึกว่าแหมเรากำลังด่าพ่อกำลังด่าพ่อด่าแม่ที่จริงกำลังอธิบายธรรมะนะแต่เรากำลังสมมติว่าเป็นวิญญาณพ่อวิญญาณแม่หรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเรากก็ต้องโปรดท่านใครจะเก่งล่ะสามารถโปรดให้ท่านเลิกเล่าให้ได้โปรดแม่ให้แม่เลิกเล่นไพ่ให้ได้นี่แหละคือการโปรด คือการบวงสรวงวิญญาณคือการเส้นไหว้พ่อเอ้ยแม่เอ้ยหยุดเถอะพ่ออย่ากินเหล้าเลยบวงสรวงอ้าวสาธุพ่อจะเอาอะไรก็จะให้อย่ากินอย่างไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าจะหาไม่กินอย่ากินเลยเหล้ากินเหล้ามันไม่ดียังงั้นมันเป็นพิษอย่างนี้มันทรมานกายมันไม่เข้าทางงั้นแทนที่คนจะเคารพนับถือพ่อแม่คนไม่เคารพนับถือมาดูถูกพ่อเงี้ยแม่เราเองเราเป็นลูกเราก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกพ่อเรา พ่อกินเหล้ามาแล้วเขาดูถูกนะเวลาเมาแล้วเหมือนหมาแล้วเขาก็ดูถูกแทนที่เขาจะเคารพพ่อเขาไม่เคารพพ่อนี่ลูกเห็นอยู่ตามตานี่มันก็ไม่ดีนะคุณสามารถบอกได้ไหมคุณทําให้ท่านรู้สึกตัวได้ไหมแม่อย่าเล่นเลยไพ่นี่เขาดูถูกแม่ใครมาก็บอกว่าแม่ขี้เล่นไพ่ไปเล่นไพ่ลูกก็พลอยเสียนะมันเสียหายแม่เลิกได้ไหมคุณจะบวงสรวงคุณจะขอร้องคุณจะอ้อนวอนคุณจะกราบกราน คุณจะทำอย่างไรให้ท่านเกิดปัญญาให้ท่านฟื้นให้ท่านกลับจิตไม่เป็นเปรตที่หลงอบายอยู่อย่างนั้นไม่เป็นเดรัจฉานที่โง่ๆที่หลงอบายอยู่อย่างนั้นคุณจะโปรดปรัตตูชีวะกับเปรตอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าคุณโปรดได้นั่นแหละเก่งดีแบบนี้เป็นการเส้นไหว้บวงสรวงแบบธรรมะ ไม่เช่นว่าบวงสรวงดวงวิญญาณพ่อแม่โปรดจริงๆใช้อุทอนุสาสนีใช้ฤทธิ์เดชของความสามารถของความเก่งจนพ่อแม่ศรัทธาเลื่อมใสเราพูดสิ่งดีพ่อแม่เชื่อฟังแล้วก็เห็นจริงเห็นดีได้ด้วยแล้วก็เลิกละมาได้มีอำนาจทั้งจิตมีเจโตสามารถห้ามใจได้ไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไปไม่กินแล้วเหล้าพ่อแม่กลับตัวเองมาได้อย่างนี้อันนี้สงสูงมากใครสามารถ แต่มันยากนะอย่าเป็นดันทุรังนักส่วนมากบางทีนี่ตัดพ่อตัดแม่เลยกูจะกินเหล้าเองอย่ามายุ่งข้าจะเล่นไพ่แกไม่เกี่ยวแล้วก็ตัดขาดพ่อตัดขาดแม่เลยมีซะอย่างนี้ละมากเพราะท่านถือว่าท่านเป็นแม่ท่านถือว่าท่านเป็นพ่อยากมากแต่ถ้าใครทำได้ก็เก่งทำไม่ได้ก็ยอมเถอะมันไม่ใช่ของง่ายเลยเรื่องนี้ การโปรดพ่อโปรดแม่เป็นปรัตตูชีวะกับเปรตนี่จึงยากแสนยากมากทีนี้ต่ออีกจุดสูงจุดละเอียดต้องใช้ปัญญาฟังดีๆตอนนี้ ทุกวันนี้อาตมาบวงสรวงต่อวิญญาณพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและอาตมาก็บอกแล้วว่าวิญญาณพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วขณะนี้ศูนย์แล้ววิญญาณพระพุทธเจ้าดับสลายนิปรินิพพานแล้วไม่เหลือวิญญาณพระพุทธเจ้าหรอกไอ้ประเภทที่คอยตุ๊ปองตุ๊ปองตองแต่งอะไรนั้นมันก็ไม่มีแล้วแม้วิญญาณจริงๆก็ไม่เหลือแล้วในส่วน 5 เส้นไหว้บวงสรวงต่อวิญญาณพระพุทธเจ้าอยู่อาตมาทําไมพูดอย่างนี้และไม่ใช่พูดเล่นน่ะพูดจริงด้วยบวงสรวงเส้นไหว้ก็คืออาตมาจะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและยืนยันปฏิญญาณอยู่เสมอว่าอาตมาจะยืนหยัดตามที่อาตมาได้อธิบายมาแล้วว่าคุณความดีของสมเด็จพ่อที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจริยธรรมมีพฤติกรรมของพุทธเจ้าที่เลิศยอดและอาตมาเอามาประพฤติลอกเลียนเอาเอามาอบรมตนเอาจนอาตมาได้ละความโลภได้ละความโกรธได้มีเมตตาเสียสละไม่เห็นแก่ตัวออกมาจริงๆได้แม้จะยังไม่มากเท่าท่านก็ตามนี่อาตมาเดินตามรอยพยุคลบาทนี่อาตมากำลังทำความดีในความดีของท่านที่ท่านเคยดีอาตมาทำตามสั่งสมเอา นี่เรียกว่าสืบสกุลหรือได้ทำทดแทนรักษาสกุลพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมอย่างพระพุทธเจ้าเอาไว้จะสืบทอดไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีเชิญใครจะทำก็เชิญและต้องมาศึกษาให้จริงและทำจริงๆอาตมาเห็นจริงและอาตมาเห็นดีอาตมาทำทำเสร็จแล้วอาตมาก็กราบกรานบูชา ไหว้ทุกเช้าทุกเช้าอาตมาก็ระลึกถึงท่านเส้นสวงถึงท่านฟังให้ดีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตนี่กล่าวถึงแล้วขอนอบน้อมนอบไหว้พระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วแต่เราก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตท่านเป็นอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าผู้เจริญสุดยอดแล้วอรหะโตท่านเป็นอรหันต์ แล้วเราก็ระลึกถึงท่านพูดภาษาสื่อโยงถึงท่านระลึกจิตตั้งมั่นไปสู่อันนี้อาตมาก็ได้ให้พยายามกระทําแล้วว่าระลึกถึงอะไรพระเจ้าระลึกถึงคุณงามความดีอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอยู่ที่เราด้วยถ้าเราทําได้อันนั้นอยู่ที่ท่านบางอย่างเรายังไม่ได้ตามของท่านมันมีสูงมากเรายังได้ไม่ถึงก็ระลึกถึงอันนั้นแล้วเราก็ปฏิญาณต่อท่านแล้วก็บอกท่านว่าขณะนี้เราขออาศัยเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นความจริงของพุทธเป็นพระธรรมเป็นคําสอนลูกกําลังปฏิบัติตามคําสอนอยู่ ได้มากขึ้นสบายมากขึ้นได้มากกว่านี้ดับสบายกว่านี้เจริญกว่านี้จริงๆลูกทําได้รายงานท่านอยู่บอกท่านอยู่ทั้งที่ท่านไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาได้บวงสรวงได้เส้นไหว้ดวงวิญญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยู่ใครตามที่อาตมาพูดได้เห็นถึงได้บ้างใครเข้าใจบ้างและอาตมาก็ทําอยู่ อย่างนี้มีผลถ้าคนอื่นมาเห็นนี่บ่นถึงว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนก็ช่างไหว้พระพุทธเจ้าตรงไหนกราบไปได้ทุกทิศข้างหน้านี่เป็นส้วมเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะนั่งอยู่หน้าส้วมก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ส้วมเราไม่ถือสาหรอกไอ้วัตถุแท่งก้อนดินน้ำไฟลมเราไม่ถือสาหรอก พระพุทธเจ้าอยู่ทั่วไปก็ได้แต่ไม่อยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราจับมั่นไหมว่าความจริงของพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่เป็นจริยธรรมอันดีงามของพระพุทธองค์จริงๆแล้วเราก็เอามาศึกษาตามคําสอนของท่านได้จริงแล้วเราก็รายงานท่านอาตมาพอใจที่จะรายงานท่านอยู่ตลอดเวลาและอาตมานี่แหละคือบวงสรวงเส้นไหว้ดวงวิญญาณพระพุทธเจ้าและอาตมาก็บอกท่าน ลูกจะปฏิบัติดีที่ได้ดีอันนี้ตลอดไปจะทำจะยืนยันอยู่ตลอดไปมีความดีนี้อยู่จะไม่ให้มันลดหย่อนจะมีเสมอจะยืนยันไปเสมอให้มันอยู่ในโลกและจะถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นให้มีลูกมีหลานตามให้มีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้ตามต่อเรื่อยไปอีกเท่าที่มันจะอยู่นานที่สุดได้อาตมาอยากให้คุณเนี่ยได้ คุณธรรมที่อาตมาว่าพระพุทธเจ้าท่านพาเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เอาไปให้ได้ให้ได้ไปตลอดอยู่ให้นานนะ 200 ปีตายนะก็ถ่ายทอดต่อไปอีกให้ได้ลูกได้หลานมากกว่านี้นะให้ได้มากถ่ายทอดไปได้เป็นแสนคนแล้วให้คุณธรรมนี้ตามไปต่อไปอยู่ 200 ปีทําไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้อาตมาก็ประสงค์อย่างนั้นแม้แต่เสียดายนะมันจะไม่ได้อย่างว่านี้นะก็สืบสกุลไป อาตมาทําการอย่างนี้อยู่อ้อนวอนก็ตามไม่ใช่อ้อนวอนอาตมาไม่อ้อนวอนอาตมาเข้าใจแล้วบวงสรวงเส้นไหว้บอกกล่าวแล้วคนอื่นมาเห็นวิธีการอย่างนี้มาเห็นการกระทําอย่างนี้เขาก็มาถามได้ว่าท่านไหว้ทําไมพระพุทธเจ้าก็ไหว้บอกท่านว่าเราได้ทําดีอย่างนี้และบางอย่างเราทําดียังไม่ได้ก็สัญญากับท่านว่าลูกจะทําต่อสิ่งที่ยังไม่ได้ขอศึกษาต่อบําเพ็ญต่ออบรมต่อฝึกหัดต่อให้ได้ดีอย่างนี้ต่อไปอีก ยืนยันเท่ากับกำชับกำชาตัวเองเท่ากับย้ำยืนยันกับตัวเองว่าเราจะทำดีอย่างนี้ต่อให้ได้อันดีเราก็รักษาไว้เป็นอารักขนาสัมปทาอันที่ยังไม่ดีเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตลอดเวลาบอกท่านซื่อสัตย์ต่อท่านเราเองเราเคารพนับถือนอกว่าเราจะโกหกคนที่เคารพนับถืออย่างไรกัน มันเป็นของดีมันเป็นรูปแบบมันเป็นความยืนยันมันเป็นการสืบโยงเชื่อมต่อจะเล่าต่อได้ถ้าบวงสรวงเส้นไหว้อย่างนี้แล้วก็มีผลแน่เพราะฉะนั้นใครบอกว่าการเส้นไหว้บวงสรวงไม่มีผลผิดแน่นอนถ้าบอกว่าเข้าใจว่าการเส้นไหว้บวงสรวงไม่มีผลผิด แต่การเส้นไหว้ที่ไม่มีผลงมงายหรือมีผลเหมือนกันแต่เป็นผลงมงายเป็นผลไม่เป็นจริงไม่ใช่ความจริงก็มีอยู่ฟังท่านภาษาฟังทั้งความจริงตามไม่ถึงนะอาตมาอธิบายอยู่ชัดๆอาตมาว่าอาตมาได้พูดชัดแจ้งแล้วนะถ้าบอกว่าใครตามไม่ถึงไม่ทันก็เข้าใจที่อาตมาอธิบายมาเป็นแง่เป็นเชิงละเอียดซับซ้อนมาอย่างนี้ไม่ได้ อาตมาก็หันเข้าไปหาคําว่าดวงวิญญาณอาตมาจะพยายามไขดวงวิญญาณให้ฟังว่ามันไม่ใช่ตัวตนและมันก็มีจริงและไม่มีจริงฟังใหม่มีจริงและไม่มีจริงเนี่ยค่อยว่าไม่มีตัวตนก่อนวิญญาณเนี่ยเราก็เข้าใจนึกว่ามันมีตัวตนเพราะอะไรเพราะว่าเราเองขณะนี้จิตวิญญาณของเราก็อยู่ที่ตัวเรา แม้ละจิตวิญญาณอยู่ที่ตัวเราตัวเราก็มีทั้งมือทั้งไม้มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวหญิงเป็นตัวชายโอ้มันก็เห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยติดความสํานึกเราก็นึกว่าพอเวลาที่ไปเป็นวิญญาณที่ว่าตายแล้วนี่นะวิญญาณก็คือพละวัตปัจจัยที่มันสั่งสมความรู้สึกคือความสํานึกความจํา เราก็นึกว่ามันจะมีตัวตนแบบนี้เหมือนกับอย่างที่เป็นอย่างนี้นี่ปัจจุบันวิญญาณมันมีเห็นไหมร่างกายตัวตนก็เป็นอย่างนี้เราก็นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยากเหมือนกันกับในขณะนี้แล้วมันก็จะฉวยมากินเหมือนอย่างนี้ไปทําตาหวานตาเค็มอะไรเหมือนอย่างนี้ไปทําปากเคี้ยวไปทํามือชกเขาตีเขาหรืออบอุ้มเขาเหมือนอย่างที่เป็นตัวตนอย่างนี้มันไม่ใช่วิญญาณไม่มีฤทธิ์แรงอย่างนั้นวิญญาณเป็นแต่ความรู้สึก อาตมาจะเทียบเคียงสิ่งหนึ่งให้ฟังก็พอจะเป็นไปได้เช่นในขณะที่คุณฝันนอนหลับแล้วก็ฝันในขณะที่ฝันนี่เป็นบทบาทของวิญญาณมันเป็นอาการแต่ส่วนตัวของเนื้อตัวนี่นอนนิ่งๆอยู่ใช่ไหมดินน้ำไฟลมท่านนี่นอนนิ่งไม่มีอะไรทีนี้วิญญาณก็ไปทีเดียวปั้นเป็นรูปเป็นร่างมีรูปความรู้สึกเหมือนมีแขนมีขามีเนื้อมีตัวบางทีก็จบกลจบกลนะ บางทีก็จบกลจบกลที่ว่ามันเป็นฝันเนี่ยเป็นเนื้อตัวหน้าตาอะไรก็ตามใจตามความปั้นของอาการของจิตของคุณจะปั้นแล้วมันก็ไม่จริงไม่มีจริงมันเป็นความรู้สึกปั้นเท่านั้นเรียกว่ามโนมยอัตตานะมโนมยอัตตาคือเป็นอัตตาเป็นตัวตนเสร็จแล้วคุณเคยไหมพอเวลาฝันแล้วไอ้ความปรารถนาของจิตเนี่ยนะจิตที่มันอยู่ในฝันนั่นแหละแม้มันอยากทําไอ้นี่ให้สมใจแต่มันก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ตามฝันนะทําไม่ได้ทําไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นไอ้วิญญาณจริงๆมันก็ไ แม้ตามฝันเป็นได้แล้วโอ้โหหอบเงินหอบทองอยากได้นู่นได้เลยกอบกองมาเลยอู้ดีใจใหญ่เลยจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นเรื่องของบทบาทของจิตวิญญาณเท่านั้นพอคุณตื่นขึ้นมามีไหมไม่มีอะไรเลยโดยความจริงมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นอาการของจิตเท่านั้น แล้วจิตพวกนี้ล่ะอาการเหล่านี้มันยังมีจริงแล้วไม่มีฤทธิ์อะไรเหมือนกับคุณฝันคุณฝันว่าคุณไปช่วยคนไว้แล้วโอ้โหช่วยอย่างโน้นช่วยอย่างนี้แต่เสร็จแล้วพอตื่นขึ้นมามาเป็นจริงช่วยอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรด้วยไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยไม่ได้ช่วยได้อะไรเลยวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่างนั้นแหละมันช่วยไม่ได้แต่เราก็ไปหลงว่าวิญญาณนั้นมาช่วยเราวิญญาณนี้มาช่วยเราไม่ใช่ ทุกอย่างเป็นภารวะปัจจัยของพลังงานกรรมพลังงานกรรมกรรมใครมีบุญมีบารมีก็เป็นบุญบารมีใครไม่มีบุญไม่มีบารมีก็ไม่มีไม่มีบุญไม่มีบารมีคนเราเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมมันจะได้จำนวนมันก็เหมือนกับพระทางศาสนาอื่นเขาบอกว่าเป็นพระเจ้าบันดาลไม่ได้บันดาลนะพระเจ้าไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาบันดาลไม่มีอำนาจฤทธิ์แรงอันใดนี้มาเสริมส่งไม่มีของเราทั้งนั้นเราจะทำมันนี้ เกิดมานี่พอเริ่มเกิดก็คาบช้อนเงินช้อนทองมารวยเลยมันก็เป็นอำนาจกรรมของเราเราเกิดมาจนแต่เราทำมาหาได้โอ้ได้ง่ายนะทำไอ้นี่ก็ได้ทำไอ้นั่นก็ได้มันก็เป็นบุญของเราบางคนทำเหมือนกับเปี้ยเลยขยันกว่าเราด้วยมันก็ไม่ค่อยได้เหมือนอย่างเราเราทำไม่เห็นเท่าไหร่เลยหยิบไอ้นี่ก็เป็นเงินหยิบไอ้นี่ก็เป็นทองอย่างนั้นเป็นนั้นอยู่ติดกันด้วยทำด้วยกันด้วยเขาขยันกว่าด้วยกว่าด้วยดูท่าทีมีปัญญากว่าด้วยแต่ทำไมมันไม่ได้เท่าเรา คุณเคยสังเกตไหมภาระปัจจัยแห่งกรรมของตัวเองที่นี้อาตมาจะบอกให้ยิ่งเราเอามาใช้เบิกมาใช้มากๆเราเท่ากับเราถอนอมสินเรานึกว่าได้ที่จริงไม่มีใครบันดาลของเราของกรรมเก่าของเราทั้งนั้นเสร็จแล้วเราก็เบิกมาใช้หมดเสร็จแล้วคุณก็จนลงไปฉะนั้นยิ่งได้ยิ่งฝากอมสินใหม่ยิ่งได้ยิ่งฝากอมสินใหม่ เกิดมาก็ยิ่งมีช้อนทองช้อนเงินคันโตใหม่ๆๆเพราะคนที่บอกว่าไปเบิกเอาออมสินมาใช้แล้วนึกว่าพระเจ้าบันดาลก็ไม่จริงนั่นหนึ่งสองคุณยิ่งจนลงยาได้นึกว่าคุณเองคุณจะได้อาตมาเองอาตมามีบุญบารมีจะเบิกมาใช้เดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องอ่ะทำเงี้ยคุณหมุนเวียนมาพับคุณเองคุณมาทำบุญกับอาตมาแสนหนึ่งอาตมาไม่ใช้ส่วนตัวเลย อาตมาเอามาเป็นทุนสร้างสรรค์ประโยชน์นี้แล้วก็เอาออกไปให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นอาตมาเอานี่มาเป็นทุนมาสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วมันก็ได้มีบทผลิตสูงกว่าเก่ามากกว่าเก่าใช่ไหมแทนที่จะเอาคุณเอาแสนไม่อาตมาก็เลยเอาแสนนี่ให้คนอื่นต่อไปมันก็ได้ประโยชน์ตรงที่อาตมาได้แสนนี้แล้วก็เอาแสนที่จริงให้มันก็ไม่ใช่ของฟรีนะอาตมาอธิบายไม่ไหวแล้วนะมันก็เท่าเท่านั้นแหละมันไม่เกิดผลสูง ถ้าอาตมามาผลิตเป็นสิ่งผลิตแล้วมันจะเกิดราคากว่าแสนใช่ไหมเพราะมันรวมทั้งแรงงานรวมทั้งแรงสมองรวมทั้งค่าที่ผลิตอันนี้ราคาค่ามันมากกว่าแสนแล้วก็ให้ไปอีกได้ฝากออมสินมากกว่าแสนอีกตั้งเท่าไหร่และอาตมาไม่แลกเอาอะไรมาไม่อยากได้แม้แต่คำสรรเสริญอาตมาไม่เอามามันก็ยิ่งได้เต็มราคามาก มันยิ่งได้เต็มราคามากแล้วก็ฝากออมสินต่อนั่นเองไปอีกเพราะฉะนั้นเอามาให้เท่าไหร่แล้วก็เอาคืนจนเราจะต้องอยู่อย่างจนอยู่อย่างเก่าเนี่ยมีแต่เป็นเนื้อนาบุญเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปให้คืนไปให้คืนไปแก่ผู้อื่นเราแบ่งกินแบ่งใช้บ้างถ้าเผื่อว่าจะหักเรากินน้อยใช้น้อยมันก็ยังกําไรอยู่มากต่างมากต่างมายถ้าเป็นนักค้านับตัวเลขเลยมาคูณบวกลบคูณหารมันก็ได้ชัดๆด้วย ถ้าเป็นนักสถิติเป็นนักคณิตศาสตร์ที่คิดจริงๆเพราะฉะนั้นในสภาพของคนเป็นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีต้องรวยแต่คุณจะรวยสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกตัวอย่างองค์ที่เป็นตัวอย่างสําคัญก็แล้วกันท่านเกิดมาท่านก็มีช้อนเงินช้อนทองเกิดมาในบัลลังก์มีทรัพย์สริงคารหลากหลายใช้ตลอดชาติไม่หมดและท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเองเต็มที่ด้วยมีสิทธิ์ เป็นภาระปัจจัยเป็นบุญบารมีของท่านโดยสุจริตด้วยทั้งกรรมของกรรมของเก่าของกรรมเก่าของอะไรของท่านเป็นสิทธิของท่านแน่นอน แต่สุดท้ายพอเวลาท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมาประพฤติบรรลุแล้วท่านก็ทิ้งโดยไม่แยแสแม้ท่านจะปรินิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกลับไปเอาอีกไหมไปตายที่ใต้ต้นรังไม่กลับไปเอาอีกเลยของเหล่านี้ถูกพระพุทธเจ้าเหยียดเท่าไหร่ทรัพย์สมบัติในโลก ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องดีเพราะทรัพย์สมบัติแม้ที่สุดไม่มีอะไรเลยตลอดพชนชีพดับขันตายไปก็พร้อมกับความไม่ต้องมีอะไรท่านก็ไม่เห็นจะต้องงอเลยและท่านก็ไม่ใช่ว่าคนจะไม่ประเสริฐกลับตรงกันข้ามท่านประเสริฐเพราะความไม่มีนี่แหละมันประเสริฐกว่าความมีฟังให้ดีนะเนี่ยอาตมาว่าได้วิเคราะห์เป็นชั้นๆๆๆมาจนกระทั่งได้เห็นระดับที่ว่า คนเรายังโง่อยู่จริงๆนะเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่แคร์เลยในชีวิตนี้บอกว่าคนสินไทยไม่ตอกคนไม่มีอยากจนกระจอกว่าไปอาตมาไม่สะเทือนเลยอาตมาว่าอาตมามั่นใจและแน่ใจทุกวันนี้ถ้ามีคนที่เข้าใจว่าอาตมาเป็นคนดีและเชื่อมั่นว่าอาตมาเนี่ยคุณให้ทรัพย์สมบัติให้ทุนรอนให้อะไรมาก็ตามและอาตมาก็ไม่เอามาเสพไม่เอามา กินเอามาใช้ส่วนตัวแต่เอามาทํางานอาตมาก็เหนื่อยพวกเราหลายคนก็มาช่วยกันเหนื่อยแล้วก็สร้างสรรค์ไปสู่โลกประโยชน์โลกพัฒนาโลกให้ประโยชน์แก่โลกให้ประโยชน์แก่คนอื่นเราได้ทําจริงๆแล้วนะก็ให้แก่เขาไปจริงๆตลอดเวลาคุณเชื่อมั่นว่าอาตมาเป็นเนื้อนาบุญอย่างนี้คุณก็มาทําคุณไม่เชื่อมั่นอาตมาเมื่อไหร่หยุดอาตมาก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้เพราะคุณเองคุณไม่ศรัทธาคุณไม่ เริ่มใสและอาตมายิ่งผิดจริงยิ่งเหลวไหลแม้เงินพวกคุณอาตมาก็มาซุกซ่อนเอาไว้เสพเอาไว้กินเอากักตุนไว้เป็นของตัวหลงไหลจะได้มีเงินก่อนตายเราจะได้มีสมบัติ5 ล้าน 10 ล้านหรือว่าก่อนตายเราจะได้มีเงินเท่านั้นอย่าว่าจะ5 ล้าน 10 ล้านเลยถ้าบาทหนึ่งอาตมารู้สึกว่าอาตมาได้เก็บไว้แม้อาตมาก็ว่าอาตมาน่าอายแล้วอย่าไปพูดเลยถึงจะเป็นล้าน แม้แต่บาทหนึ่งที่ซุกซ่อนไว้เป็นของส่วนตัวของอาตมานี่ก็น่าอายแล้วป่วยการกล่าวไปยาจะไปซุกซ่อนไว้เป็นล้าน5 ล้าน 10 ล้านมันไม่ได้มันโกงเงินค่ามาความนึกคิดของคนในโลกเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีแล้วเราก็ยังทํางานได้นี้มันเป็นการพิสูจน์สัจธรรมพิสูจน์ความดี คุณจะมาเชื่อความดีของอาตมาคุณเชื่อว่าอาตมานี่จะพยายามทําทุนรอนหรือทําอะไรที่เป็นวัตถุอาศัยในโลกนี้ให้เป็นวัตถุอาศัยที่เกิดผลประโยชน์เกิดสื่อเกิดคุณค่าอะไรไปให้แก่มนุษย์ต่อไปอีกได้ดีขึ้นดีขึ้นคุณเชื่อไหมถ้ายังเชื่ออยู่ก็ดําเนินต่อไปได้คุณก็เอามาทําบุญทําทานอาตมาก็มีสิ่งที่ทําพวกเราหลายคนก็ไม่มีใครเป็นพวกที่ซ้อนอยู่ในนี้แล้วก็ทําสิ่งเหลวไหลเละเทะออกไปอีก เราก็ได้กระทํากันอยู่ร่วมไม้ร่วมมือเป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะอยู่ได้นะและจุดหมายปลายทางในโลกนี้จึงสูงสุดที่ว่าคนไม่หลงสั่งสมลาภสะสมยศมันก็จึงเป็นเรื่องของโลกโลกยศถาบรรดาศักดิ์คือศักดิ์สูงศักดิ์สูงไม่จําเป็นจะต้องไปมีแบบโลกโลกต่ำ พระพุทธเจ้าพอออกมาบวชแล้วถอดศักดิ์ของกษัตริย์ออกมาเองเลยแล้วมาเป็นนักบวชไม่มีเลยไม่มีสถาบันนักบวชนั้นแต่งตั้งท่านไม่ต้องแต่งตั้งไม่ต้องมีใครมาแต่งตั้งท่านคนมาเคารพนับถือเคารพบูชายกยศยกศักดิ์ยกยศยกศักดิ์ให้เองมีเองเหมือนคุณมายกอาตมาอาตมาก็รับรู้ ถ้าอาตมาหลงแม้เรามียศมีศักดิ์เราคนเคารพฉันเคารพเราแม้เราเป็นคนมาเคารพนับถือเป็นผู้ที่มีคุณความดีบูชายกย่องแล้วเราก็เหลิงตัวยกตัวเบ่งแอดทำหน้าที่ข่มขีข่มคูทำหน้าที่ใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรต่างๆนานาหลายอย่างหลายประการแน่นอนอาตมาก็ลดความเคารพนับถือนั่นเอง แต่ถ้าอาตมาไม่ทําอาตมาพยายามรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่าไปทํากิริยาอย่างนั้นพยายามอย่าทําอย่างนั้นอาตมาทําได้จริงอาตมาก็ดีเองไม่มีใครมาดีแทนอาตมาอาตมาทําไม่ได้ดีอาตมาก็เลวเองคุณก็ลดความนับถือเอง นี่สิยอดคนตายบนบรรจทรเมื่อยังกำทองกำเพชรที่แสนรัดอยู่โอ้ตายอ้วกแน่นะอาตมาบูชาคนอย่างพระพุทธเจ้าพฤติกรรมอย่างพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่ทราบซึ้งอาตมาแสนทราบซึ้งคุณฟังรู้ไหมอาตมาว่ามันไม่ยากนะที่อาตมาพูดให้ฟังเนี่ยอาตมาว่าพฤติกรรมอย่างนี้แหละพฤติกรรมของมนุษย์สุดประเสริฐ จะตายในเมืองใหญ่เมืองกรุงก็ตายได้แต่ยังอุตส่าห์ป่วยก็ป่วยแล้วนะนั่นน่ะป่วยก็ป่วยแล้วยังเดินไปอานนท์เราไปกุสินาราพระอานนท์ก็บอกปะโถแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะอาจจะปะโถอยู่ในใจก็ไปทำไมเราต้องเมืองเล็กเมืองน้อยแล้วพระผู้มีพระภาคอานนท์ไปพระอานนท์ก็ยังงงอยู่นั่นแหละ พระพุทธเจ้าก็พาไปจนหน้าจนไปถึงป่าเล็กเมืองกุสินาราพระอานนท์ก็ยังไปต่อว่าอยู่มาทําไมมาตายทําไมเมืองเล็กป่าเล็กนี่มาทําไมตายที่โน่นคนนับถือเยอะแยะหน้าสลอนเลยมาที่นี่ใครก็เขาจะเข้ามาหาใครจะเข้ามาถึงก็ตายเดียวๆโดดๆอยู่อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็ถึงแก้ไอ้ข้อที่พระอานนท์ยังติดอยู่ในเรื่องโลกอยู่พอสมควรท่านได้เล่าให้ฟังว่าไอ้กุสินารา เป็นเมืองใหญ่เก่านะครั้งหนึ่งอานนท์ที่นี่เนี่ยร่ำรวยหรูหราเลยเนี่ยเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรอาตมาจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามีพระเจ้าครองเมืองนั้นชื่อเท้าอะไรพรหมทัตหรือว่าพรหมทัตนะและพระพรหมทัตเนี่ยครองเมืองนี่เจริญงอกงามใช้สำนวนแบบอินเดียก็บอกว่ามีทองถาดก็ใช้ทองคำล้วนตั้ง 84,000ก็คือหลากหลายนั่นเองนะทางมาก็มีเป็น84,000ล้วนแล้วแต่ช้างชนิดชั้นเลิศม้าชนิดชั้นเลิศเมืองอะไรนี่ก็สมบูรณ์อุดมทุกอย่างยิ่งใหญ่อานนท์พระเจ้าพรหมทัตในชาติแต่โน้นไม่ใช่ใครเราเองเกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตชาตินั้นเมืองนี้แหละเป็นเมืองใหญ่ไม่ใช่เมืองเล็กเมืองดอยอย่างที่เธอเข้าใจเคยเป็นเมืองใหญ่แล้วอย่างที่เป็นต้นพระอานนท์ค่อยขายใจว่า ก็เนอะเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่เลยแค่นั้นเองอานนท์ติดอยู่แค่นั้นแต่แท้ที่จริงพระพุทธเจ้าต้องการที่จะพิสูจน์เอาเรามาตายในเมืองเล็กเนี่ยพระอานนท์กลัวว่าจะไม่มีคนมาที่ไหนได้มีกษัตริย์มาแย่งกระดูกเรียกว่ากระดูกสัพพสาไทยง่ายๆคือพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้ามาแย่งกันจะตีกันจนต้องมีพราหมณ์หยุดอย่าแย่งกันฉันจะแบ่งมีพราหมณ์ชื่ออะไรก็ไม่รู้อาตมาก็จำไม่แม่นนี่ ที่มาแบ่งนะจัดการแบ่งให้กษัตริย์ทั้งหลายแหละที่ตีกันแย่งกันใหญ่นะมีมาหมดเลยกษัตริย์ก็ได้ข่าวได้ข่าวแม้ไปตายในเมืองเล็กเมืองน้อยเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าคนอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่สิ้นไร้ไม่ตอกหรอไปอยู่ที่ไหนคนก็ตามไปอยู่ที่ไหนคนก็ได้ยินข่าวไปอยู่ที่ไหนคนก็ได้รู้เรื่องเป็นเรื่องการพิสูจน์ถึงฤทธิ์เดชฤทธิ์แรงความลือลั่นความเคารพนับถือความบูชาทุกประการ พิสูจน์ได้เห็นว่าคนเรานี่จะอยู่ที่ไหนจะตายที่ไหนจะมีน้อยเพียงใดจนไม่มีที่สุดเพียงใดมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งน้อยยิ่งไม่มียิ่งไม่เอายิ่งไม่ไม่ยิ่งนี้แหละยิ่งพิสูจน์ว่ายิ่งใหญ่ใครจะเห็นอย่างที่อาตมาเห็นบ้างเนี่ยอาตมาแม้พูดจนเมื่อยแล้วนะนี่เน้นจนเมื่อยแล้วนะบางคนก็หลีตาจะหลับไม่หลับแหลฟังมันไม่อร่อยเหมือนก็ ยอดรักสลักใจร้องหรือไงแต่หลายคนก็ตาสว่างฟังดีแต่เยอะส่วนใหญ่ฟังดีไอ้โง่ๆมีบ้างอาตมาก็กระทุ้งกระทุ้งคนยังมีไม่เข้าใจยังไงก็ว่ามาฟังธรรมอาตมาอุตส่าห์พาร่างกายมานั่งที่นี่แล้วนะแล้วก็ยังอุตส่าห์จะมาโง่ให้เราพูดแล้วก็มาโง่ๆฟังแบบนี้ไม่ให้เกียรติเราเลยเนี่ยลักษณะที่อาตมาเน้นให้ฟังเนี่ยเป็นพฤติกรรมของพระพุทธเจ้าอาตมาบวงสรวงเส้นไหว้พระพุทธเจ้าระลึกถึงท่านบอกว่าพ่อครับพ่อขาพ่อพยาค่ะพยาขาอะไรก็ตามใจสมเด็จพ่อ โปรดทราบไว้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อวิญญาณทุกหยดของลูกจะกระทำสิ่งที่สมเด็จพ่อได้กระทำไว้แล้วแม้จะยังไม่ถึงจุดเท่าเทียมแต่จะพยายามให้ได้มากได้ยิ่งเพราะประเสริฐเหลือเกินดีเหลือเกินขอตามทางนี้ขอทำอย่างนี้ขอบวงสรวงเส้นไหว้เคารพกราบเป็นภาษาทุกวันประนมนบนอบ กราบยืนยันเส้นไหว้บวงสรวงแต่ไม่มีวิญญาณบอกแล้วจะเรียกว่าวิญญาณก็เป็นความรับรู้กันถ้าท่านมีกระแสรับรู้จงรับรู้ถ้าไม่มีกระแสรับรู้ก็ไม่เป็นไรเราจะกระทำกิจกรรมนี้อยู่เสมอนี่คือการบวงสรวงเส้นไหว้ต่อดวงวิญญาณพระพุทธเจ้ามีผลไหมคนอื่นมาเห็นด้วยคนอื่นมาเข้าใจตามพอมาถามถ้าเราเองเราทำอาตมาทำคุณมาถามอาตมาสิอาตมาจะปัญญา อาตมาจะชี้ว่าอาตมาทำอะไรเพื่ออะไรและจะได้อะไรดียังไงประเสริฐยังไงอาตมาพูดได้มันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นรูปเป็นพิธีเป็นยัญญะเป็นหุตังเป็นยิทธังยิทธังแปลว่าพิธีการรูปแบบหุตังเป็นการรูปเส้นสวงด้วยนามธรรมเป็นความเข้าใจต้องสาธยายกันมากเพราะมันเป็นนามธรรมหุตังมันเป็นการเส้นสวงมันเป็นเรื่องที่บอกกันไม่ได้ด้วยภาษาง่ายๆ แต่ผู้สามารถที่จะรู้ก็พยายามบอกก็ได้เช่นอาตมากำลังบอกสู่คุณฟังอย่างนี้มีความจริงพองั้นถ้าใครเข้าใจว่าหุตังหรือการเส้นไหว้นั้นไม่มีก็มันมีอยู่เห็นเห็นอยู่อย่างมีอย่างงมงายก็เยอะไปมีอย่างแท้จริงและมีคุณค่าอย่างที่อาตมากำลังอธิบายนี้ก็ยังมีอยู่แท้จริง แต่พูดได้ไหมอธิบายถึงไหมถ้าถึงก็อย่างอาตมาอธิบายอยู่นี่ถ้าคนเก่งกว่าอาตมาก็จะอธิบายได้ชัดเด่นและดีกว่าอาตมาซิอีกแต่อาตมาก็ว่าอาตมาก็แน่เหมือนกันนะอธิบายได้ขนาดนี้คุณเคยได้ยินอย่างนี้บ้างไหมมีใครอธิบายอย่างนี้คุณฟังมาก่อนมีขั้นตอนมีระดับมีชั้นฐานะและมีความมีที่จริงความมีที่ไม่จริง และมีความมีที่ละเอียดหรือสูงชัดอาตมาว่าชัดขนาดนี้แล้วนี่คือใครเข้าใจว่าการเส้นไหว้บวงสรวงนั้นไม่มีก็ขอให้เข้าใจโดยนัยยะประการอย่างนี้ว่ามันมีผลด้วยนะ เนี่ยอาตมาว่าได้สาธยายใช้เวลามาชั่วโมงกว่าแล้วเพื่อที่จะเน้นความจริงของการเส้นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณนี้ให้เข้าใจเป็นความรู้เป็นปัญญาอันแท้จริงเลิกงมงายในสิ่งที่งมงายเสียเถิดอันทีนี้อาตมาก็จะพูดถึงในเรื่องของการติดเป็นจารีตประเพณีที่บานปลายเนี่ยอาตมาเทศมาแล้วที่สันติอโศก ในเรื่องของการเส้นไหว้บวงสรวงของจีนที่ทำอยู่เนี่ยแต่เดิมมันก็ดีนะแต่เดิมก็ขึ้นปีใหม่นะวันปีใหม่ของจีนเขาก็มีการแบ่งเงินแบ่งทองกันพอทำมาหากินกันสิ้นปีก็เอาเงินมาแบ่งกันเดี๋ยวนี้ไม่แบ่งละเรียกว่าแตะเอียเป็นของให้แถมเป็นระบบนายทุน ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการเจ้าของบริษัทมีสิทธิ์เอาหมดฉันจะใจดีใส่ซองให้คุณนิดหน่อยเท่าไหร่ตามเรื่องของฉันแบ่งให้ถ้าแบ่งให้มากคนนี้ก็เป็นคนที่สปอร์ตหน่อยแต่เอียมากหน่อยแท้จริงไม่ใช่แต่เดิมนั้นทำมาหากินด้วยกันโดยความเสมอภาคเจ้านายก็ตามคนอยู่ด้วยกันก็ตามเอามาหารเลยมีคน 20 คนหารทำได้ล้านหนึ่งหาร20แบ่งกัน ต่อมามันก็เอาเปรียบคนใหญ่หน่อยมีอำนาจหน่อยก็หาเรื่องเอาเปรียบเรื่อยไปหนักเข้าข้าเป็นเจ้าของบริษัทนี่ว่าข้าให้เองก็ได้ข้าไม่ให้เองก็แล้วแต่ก็เลยเรียกว่าแจกเอียแล้วก็ให้กันก็เป็นธรรมเนียมอย่างนั้นมาทีนี้ในวันสิ้นปีแล้วก็บอกเมื่อยมามากเพราะฉะนั้นก็มีทำมาหากินมาได้แล้วก็เอาส่วนเหล่านี้ไปญาติโกโยติการหรือบางคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เอาไปแจกจ่ายพ่อแม่เอาไปเลี้ยงดูก็มีการเลี้ยงกันมีการทำให้นู่นนี่แบ่งกันกินแบ นาเข้านาเข้าก็ไม่แบ่งละแทนที่จะไปบ้านโน้นเอาไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้เอาไปแจกบ้านนี้บ้านนั้นญาติบ้างบ้านนี้เพื่อนบ้างเอาไปแจกไม่แจกละนาเข้าก็บอกว่าจะเลี้ยงพ่อแม่เท่านั้นไปแจกบ้านโน้นบ้านนี้ไปแจกความเห็นแก่ตัวมากขึ้นก็เลี้ยงแต่พ่อแม่เลี้ยงที่ไหนที่บ้านก็ไม่ค่อยไปไปไหนไปเที่ยวแล้วตอนนี้แทนที่จะไปแจกไม่ไปแจกไปเที่ยวไปจ่ายไปจ่ายเที่ยว ทีนี้ไม่แจกจะเลี้ยงพ่อแม่ที่บ้านป่านนี้นะมันจะเป็นการบวงสรวงนะเสร็จแล้วพ่อแม่ที่บ้านไม่ได้แจกตอนนี้เพราะพ่อแม่ตายในบ้านที่พ่อแม่ตายไปแล้วก็เอ๊ะเราก็ไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่อย่ากันนั้นเลยพ่อแม่ตายก็เลี้ยงพ่อแม่ที่ตายนั่นแหละเอาของมาตั้งเลี้ยงเกิดการบวงสรวงละเกิดการบวงสรวงกับพ่อแม่จะได้กินเป็นวิญญาณตายแล้วนี่ ก็เลยมาตั้งบวงสรวงตั้งก็ทําเป็นประเพณีงั้นมาเรื่อยทีนี้บ้านนี้ก็เลี้ยงพ่อแม่หรือตายเหรอเอางั้นปู่ย่าอู้ก็ตายมาก่อนแล้วเอาอู้ก็ให้พ่ออู้ปู่ย่าอู้ก็เลยตั้งกันทีนี้ก็ไม่รู้ก็มีคนตายทุกคนน่ะปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ตายมาแล้วก็บวงสรวงได้ทั้งนั้นอย่างนั้นน่ะก็เลยเกิดการบวงสรวงแบบนี้ทุกบ้านเพราะว่ามันมีวิญญาณของปู่ของปู่ของปู่ของปู่หรือของตาของตาของตาของตามันตายมาทั้งนั้นเนี่ย ก็เลยมีพิธีบวงสรวงแบบนี้เรื่อยมาก็เรียกว่าเราบวงสรวงวิญญาณปู่ย่าตายายมาทั้งนั้นทั้งหมดก็ทําเป็นประเพณีจารีตมาแล้วก็หลงไหลนึกว่าเป็นแต่ก่อนความรู้ยังไม่มีนึกว่าวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาค้นพบว่าวิญญาณไม่มีตัวตนวิญญาณไม่มีร่องรอยไปแบบที่ว่านี้แล้วก็ที่จะมากินมาอยู่มาสังเวยบวงสรวงกับแบบนี้ไม่มี เขาก็เข้าใจอย่างนี้กันมานานๆๆๆแล้วก็ไม่เลิกรางกันไม่เลิกรางกันมันมีความดีอยู่นิดเดียวแต่ว่าได้ระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นกตัญญูกตเวทีคนจีนทำอันนี้คนจีนจึงมีเลือดแห่งความกตัญญูถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีกว่าประเทศใดๆนั่นเนี่ยมีความดีอันนี้เพราะฉะนั้นจะทำอยู่ก็ทำ ถ้าจะศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าจริงแล้วทำเป็นนี่แหละอย่าไปทำตายไปบวงสรวงแบบนั้นว่าเดี๋ยวเจ้าจะมากินสี่ขายงโยยงโยขึ้นเหนือศาลแล้วก็คาบหัวหมูอย่างที่เล่าให้ฟังว่าอาตมาไปบิณฑบาตเดินผ่านพระท่านชี้ดูอุ้ยเนี่ยเจ้ากำลังมากินเครื่องเส้นมองไปดูอ้าวเจ้าแดงไอ้หมาแดงกำลังปีนเคี้ยวเหย่งเหย่งเลย นะมันไม่มีวิญญาณอะไรมากินมารับกันได้นะเพราะงั้นจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องระลึกถึงก็ได้อธิบายไปแล้วว่าระลึกถึงสิ่งดีที่ท่านได้ทำวิญญาณของใครก็ตามเป็นวิญญาณที่ไปตามกรรมคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกเรียกด้วยภาษานรกก็ไม่ได้มีที่อยู่สวรรค์ก็ไม่ได้มีที่อยู่ไม่มี ถ้าบอกว่าอากาศหรือแก๊สบางอย่างมันอยู่นี่มันก็ไม่กินที่กินอาศัยมันยิ่งเล็กมันยิ่งละเอียดมันยิ่งไหม้ส่วนธาตุวิญญาณนั้นเล็กกว่าธาตุอากาศอีกเป็นไหนธาตุลมนี่ยังเป็นธาตุผสมที่หยาบกว่าธาตุอากาศธาตุอากาศธาตุลมนี่เห็นบทบาทว่ามันพัดไหวส่วนอากาศนั้นเป็นว่างๆเลยเป็นลักษณะว่างๆอากาศธาตุ ส่วนธาตุวิญญาณนั้นว่างกว่าธาตุอากาศอาศัยอากาศอยู่อาศัยช่องว่างของช่องว่างใดๆในมหาจักรวาลนี้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันว่างยิ่งกว่าความว่างที่คุณจะคเนคำนวณด้วยไปความนึกคิดความรู้มันว่างยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันขนาดช่องว่างนี่มันยังไม่ได้กินที่แล้ว แล้วคุณคิดออกไหมว่ามันไอ้วิญญาณมันเล็กกว่าช่องว่างแล้วมันจะกินที่ตรงไหนไม่กินที่ไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเหนือไม่มีใต้จะบอกว่าเร็วว่าไฟฟ้ามันเร็วไอ้นี่มันเร็วกว่าไฟฟ้าอีกเพราะมันเล็กกว่าไฟฟ้าคุณจะไปเทียบมันยังไงได้แล้วนี่อาตมาพยายามใช้ภาษาสื่อสิ่งที่มีธาตุในโลกวิทยาศาสตร์ก็เขาก็เอามาเรียกเอามาเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นหยุดคิดว่าธาตุวิญญาณจะเป็นอย่างไร หยุดคิดพอคิดก็ไม่ถูกอาตมาไม่ใช่ดูถูกหรอกอาตมาพูดถูกว่าคุณจะไม่รู้จักธาตุวิญญาณได้จริง จนตราบใดถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมให้มาเป็นพระอริยะโสดาสกิทาอนาคาจนจบสิ้นเป็นอรหันต์แล้วในธาตุของพระอนาคามีในความรู้หรือภูมิของพระอนาคามีจะศึกษาธาตุวิญญาณอย่างละเอียดมากที่สุดจะเข้าใจวิญญาณหรือโอปปาติกะได้ต่อเมื่อมีภูมิพระอนาคามีแท้ๆคุณยังภูมิไม่ถึงพระอนาคามีนั้นจะไม่ได้ศึกษาธาตุวิญญาณเต็มที่ และที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในกิเลมนนทสูตรว่าผู้ที่เห็นผีรู้ผีนั้นมีพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกกว่านั้นโกหกจริงที่สุดแม้พระอนาคามียังศึกษาอยู่ก็ยังพูดไม่จริงเพราะกําลังศึกษายังไม่จบต้องจบซะก่อนจบพระอนาคามีก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วถึงจะพูดวิญญาณผีถูกจับวิญญาณผีรู้ผีอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้น นี่เป็นคำตรัสพระพุทธเจ้ายืนยันเพราะฉะนั้นใครพูดวิญญาณผีอยู่โดยไม่ใช่พระอรหันต์เชื่อไม่ได้ฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีๆอาตมาพูดแล้วอิงหลักอิงธรรมอิงที่คำตรัสคำสอนพระพุทธเจ้าประกอบอาตมาไม่ได้พูดเองนะในหลายอย่างแต่อาตมาก็พูดเองเพราะอาตมาแน่ใจว่าอาตมาพูดถูกและรู้แน่ แต่ขนาดนั้นอาตมายังมันยังรู้สึกว่ามันพูดไม่ได้เท่าที่ใจเห็นเท่าที่ใจรู้อาตมาจะบรรยายวิญญาณให้คุณรู้เนี่ยอาตมาอั้นอัดอั้นตันใจเหลือเกินว่าจะบรรยายยังไงภาษาคนมันบรรยายไม่ถึงเพราะฉะนั้นจึงหยุดคิดเถิดในเรื่องที่จะรู้วิญญาณด้วยการฟังเขาพูดหยุดคิดเถิดจงศึกษาธรรมะเรียนรู้วิญญาณอ่าน สำรอกกิเลสออกจนกระทั่งถึงคุณหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์สำรอกจิตวิญญาณออกเกลี้ยงเป็นวิญญาณแท้ๆอย่าไปเรียกวิญญาณเดิมแท้อย่าไปเรียกจิตวิญญาณเดิมแท้ต้องเรียกแท้ๆถ้าเดิมแล้วเดี๋ยวไปนึกถึงว่าของเก่าของใหม่มีเดิมก็มีใหม่มีเก่ามีใหม่ไม่เอาวิญญาณที่บริสุทธิ์แท้ๆไม่มีอะไร ปนผสมไม่มีกิเลสผสมวิญญาณอย่างนั้นน่ะคุณเป็นพระอรหันต์คุณจึงจะถึงวิญญาณอย่างนั้นเมื่อคุณถึงจริงคุณสัมผัสจริงมีจริงเห็นแจ้งจริงมีญาณทัศนะเข้าใจแล้วอ๋อวิญญาณจริงๆเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นดังที่เราเคยเข้าใจแบบโลกๆเลยมันไม่ได้เข้าใจมาอย่างนั้นมันจะมีอย่างงี้เขาเล่ากันว่ามีร่องรอยมีวิญญาณไปคิดไปนึกอย่างงี้มีไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรต่ออะไรต่างๆนานา มันไม่เป็นจริงอย่างนั้นแท้ๆเลยแต่เดาไปมันก็มีแต่เดาๆนะมันไม่มีฤทธิ์มีแรงมันไม่มีจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่อาตมาเคยเอาหลักอันหนึ่งเป็นหลักตรรกะมาอธิบายเชิงประกอบให้คุณเข้าใจกันว่าไอ้วิญญาณเนี่ยถ้ามันมีฤทธิ์มีแรงหลอกหรือมันมีฤทธิ์มีแรงมาหามาเป็นตัวเป็นตนมาทําอะไรต่ออะไรได้จริงแล้วคนจะพบวิญญาณอย่างมากคนจะต้องได้ต้อนรับวิญญาณเพราะวิญญาณนี่ตายไปตั้งเยอะแล้วและวิญญาณต่างๆของเพื่อนเราฟุ้งเราของใครก็แล้วแต่ วิญญาณอะไรจะใดกันวิญญาณก็ต้องมาหาคุณมากอย่างน้อยวิญญาณพ่อวิญญาณแม่ที่ตายไปก่อนวิญญาณพี่วิญญาณน้องที่รักกันวิญญาณคู่รักวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่ยังรักกันพอตายจากกันก็ร้องไห้พอตายแล้วก็ไม่เห็นมาหาสักวิญญาณแต่กลัวนะกลัวแต่ถ้ามาหาได้เป็นตัวเป็นตนต้องมาใช่ไหมวิญญาณน้องคุณตายรักกันแหมนี่คิดถึง ตายแล้วคุณก็ยังร้องไห้คนตายก็ต้องร้องไห้คิดถึงกันเหมือนกันก็ต้องมาแล้วแต่ตายแล้วปรากฏว่าไม่มานั่งอยู่ในที่นี้มีวิญญาณคนที่รักคือน้องบ้างพ่อมั่งแม่มั่งที่ตายไปแล้วมาหาแล้วคุณก็ได้สัมผัสกันเลยยกมือขึ้นมีกี่คนยกมือขึ้นใครได้พบมั่งคนที่รักก็มีทุกคนแหละเรารักพ่อรักแม่เรารักพี่รักน้องคนที่ตายไปก่อนแล้วก็มาหา ได้พบกันจริงๆได้ประสบกันจริงๆมีไหมไม่มีมันไม่จริงแต่ถ้าคนไปเห็นบางคนบอกว่ามีผมละพบมาจริงนั่นอุปทานของคุณซึ่งเกิดได้ยากคนที่จะมีอุปทานอย่างนั้นเป็นคนที่ซวยที่สุดหาได้ยาก ก็บอกแล้วมันจริงๆมันส่วนใหญ่มันไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่มีคือคนที่ซวยที่สุดทั้งที่กลัวด้วยนะเฮ้ยเจอวิญญาณเว้ยวิญญาณผู้หนีตายแล้วมาหลอกเรามาโอ้โหบางทีรีบไปประตูวิ่งโจดออกไปเฮ้ยใครหัวขนตายไปเลยก็มีแบบนั้นเอาด้วยซ้ำไปแต่อุปทานของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสตัวอุปทานเท่านั้นจึงจะได้เห็นจึงถือว่าเป็นคนที่ซวยที่สุด ทีนี้ก็มีคนอวดกล้าอวดกล้าทีนี้เป็นอุปทานเหมือนกันฉันเป็นอาจารย์ทางวิญญาณมีคนอื่นไม่มีก็ไปสอนเขาจนให้เขามาเห็นด้วยเห็นตามมีก็เลยอุปทานมีฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ใช่กลัวนะไม่ใช่ไม่อยากเห็นนะตั้งใจเลยสร้างอุปทานมาเองเลยจนกระทั่งเกิดอุปทานมีวิญญาณผีนั่นผีนี่ก็สร้างผีหนึ่งสำเร็จก็สร้างร้อยผีสำเร็จ ทีนี้ก็เลยนี่เทพเจ้าชื่อนั้นนี่ชื่อเทพดาชื่อนี้นี่ผีตายหงชื่อนั้นผีไอ้นี่ชื่อนี้สร้างขึ้นมาหลอกมวลมนุษย์งมงายต่างคนต่างไม่รู้จริงหลอกกันไปเละเทะเดี๋ยวนี้ศาลพระภูมิที่สร้างเป็นแบบของพระพรหมกำลังก้าวหน้าเห็นสร้างกันเยอะเลย อาตมาผ่านมาโอ้โหสร้างกันวัตถุเนี่ยปูนก็แพงอะไรก็แพงเอามาสร้างขายแล้วก็นิยมเอาไปตั้งที่บ้านเอาไปติดแล้วก็บูชาบวงสวงเส้นไหว้ให้เหล้ากินมั่งให้ผลไม้กินบ้างไปเส้นไหว้พระพรหมเนี่ยจะให้เหล้ากินพระพรหมขี้หมาอะไรกินเหล้าเพราะฉะนั้นอาตมาก็มีข้อหนึ่งวันนี้ตั้งใจว่าจะมาพูดอยู่ถ้ามีคนจีนมาแต่คงจะมาน้อยฝากไปนะ ไปบอกเพื่อนฝูงที่เป็นคนจีนถ้ายังติดจะต้องเส้นไหว้บวงสวงอยู่แม้แต่ในหน้ากุฏจีนอย่างนี้เมื่อเส้นไหว้ติดสินบนต่อติดสินบนต่อจิตวิญญาณที่คุณบวงสวงดวงวิญญาณที่คุณบวงสวงเป็นวิญญาณเจ้าว่างั้นนะถ้าจะบวงสวงถ้าจะเส้นไหว้อยู่จงเส้นไหว้ด้วยอาหารเจจะได้เซียนท่านสูง จะติดสินบนก็ติดสินบนเชียนสันสูงสิถ้าไหว้ด้วยหัวหมูเป็ดไก่นะได้เซียนชั้นต่ำไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าหยุดไหว้เจ้าด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่เสียไหว้ด้วยผลไม้ง่ายๆยิ่งเซียนชั้นสูงไม่กินอาหารปรุงแต่งคุณกินผลไม้ถูกๆกินผักพืชง่ายๆอย่างนั้นยิ่งได้เซียนชั้นยอดเลยนะ จะได้ถึงขั้นกวนอิ่มด้วยจะได้ถึงเซียนชั้นกวนอิ่มด้วยใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิ่มไหมท่านหนึ่งเลยเซียนพวกนี้กินเจเซียนพวกนี้ชั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะไหว้เจ้าด้วยขอประกาศไปทั่ววันกุฏเจงี้เลิกเอาหัวหมูเป็ดไก่มาไหว้เจ้าจงไหว้เจ้าด้วยอาหารเจจะได้เซียนชั้นดีมาช่วยคุณถ้าคุณยังเชื่อว่าเซียนนั้นจะช่วยได้ ดวงวิญญาณนั้นจะช่วยได้ขอประกาศกันทั่วๆไปขอให้ทุกคนประกาศกันให้มากๆเหตุผลคุณพูดได้อาตมาแนะนำอย่างนี้นะคุณพูดได้จะไปยากอะไรจริงไหมมันจะได้ช่วยเศรษฐกิจลงตัวเองก็จะได้ไม่เปลืองไม่แพงจะได้มาต้องมานั่งร่ำร้องโอ้ไม่มีสตังค์อุตส่าห์ไปซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูซื้อหมามาทำยุ่งเปลืองแล้วฆ่ากันระเนระนาดเลยเนี่ยวันพวกเราเรียกว่าวันอัปยศ และปีนี้มันก็อาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้หนังสือพิมพ์เขาลงว่าเป็ดไก่ขายไม่ออกค่าแล้วก็ขายมาออกปีนี้แหมดีสงสัยมังสวิรัติที่เราเผยแพร่มันจะไปมีฤทธิ์สักกระมังเป็ดไก่แล้วขายไม่เคยออกกันปีนี้ดีแล้วจบพวกคุณเอ๋ยไหว้เจ้าโดยเนี่ยถ้ายิ่งรู้ซึ้งกันไปอีกดีรู้ซึ้งกันไปอีกไหว้เจ้าโดยเจถ้ายังจะไหว้อยู่ ถ้าใครเหนือกว่านั้นไม่ต้องไหว้เลิกไหว้เจ้าแบบนั้นมาไหว้พระพุทธเจ้าอาตมาจะพาไหว้ด้วย10 นิ้วประนมกราบกราบไปทิศไหนก็ได้แล้วตั้งใจให้จริงรู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรแค่ไหนแล้วปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ไปเป็นอย่างนั้นให้ได้จริงๆมาอาตมาจะพาเส้นสวงจะพาเส้นสวงจะพาเส้นไหว้จะพาบวงสวงอย่างมีคุณประโยชน์ อย่างนี้เรียกว่าการเส้นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณอย่างไม่ถูกไม่ดีอาตมาก็แนะแล้วอย่างถูกอย่างดีอาตมาก็แนะเป็นขั้นๆตอนๆแล้วเน้นจนเหนื่อยแล้วเมื่อวานนี้ 5 ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยไม่มีวรรคไม่มีเบรกเค้าฉายหนังกรวิดวินนี่ 3 ชั่วโมงเค้ายังมีเบรกครึ่งเวลา 15 นาทีขนาดดูนะเค้ายังให้พัก เนี่ยอาตมาเทศเองบรรยายเองแท้ๆเลย 5 ชั่วโมงที่รามเมื่อวานนี้สตาร์ทปั๊บบ่ายโมง 8 นาทีจบ 6 โมง 8 นาทีเป๊ะเลยไม่มีเวลาแม้จะได้ดื่มน้ําอาตมาก็ไม่ได้ดื่มมีเวลาอยู่ครั้งตอนนึงเลียปากแม้ปากมันแห้งเหลือเกินอาตมาก็เลยเลียอาจารย์อภรณ์นั่งจ้องบอกสงสัยคงสงสัยว่าอาตมาเลียปากทําไมนะอาตมามันปากแห้งเหลือเกินก็เลยหยุดเลียหยุดจริงๆหยุดพูดหยุดพูดแล้วก็เลีย พักนึงอาจารย์อภรณ์มองกระเป๋งเลยมองเต๋าเลยว่าเอ๊ะอาตมาคงทำอะไรก็เลียปากน่ะไม่ได้ทำอะไรมันแห้งเท่านั้นเองจำได้เมื่อวานนี้พูดต่อยอย่างเงี้ยพูดต่อยหอยมันอย่างเงี้ยพูดมาเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ครึ่งดีนี่บ่าย 2:30 เมื่อกี้เริ่มเมื่อบ่าย 10:00 ขึ้นก่อนหน่อยนึงเริ่มต้นพูดบ่าย 6:00 ฝอยไปนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะเข้าเรื่องบ่าย 10:00 อาตมาดูนาฬิกาไว้ ขณะนี้ก็บ่าย 2:30 ก็พูดมาแล้วชั่วโมงกับ 20 นาทีกว่าก็บอกแล้วว่านำร่องมันมีมาก่อนพูดมาแล้วเกือบ 2 เกือบชั่วโมงครึ่งแล้วนะก็คิดว่าได้อธิบายเรื่องการเส้นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณให้ฟังและถ้าใครฟังด้วยดีก็จะได้ฟังเอ๊ะนี่ยังไม่เคยได้ฟังท่านแนะท่านอธิบายงี้แปลกใหม่นะแปลกใหม่นะ เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจริงๆเลยนะใช่มั้ยมันเป็นความหมายเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ยินน่ะมันเป็นความที่อันนี้เข้าใจอันนี้ได้ฟังแปลกชัดๆขึ้นรู้สึกอธิบายละเอียดขึ้นการได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอย่างนี้เป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมข้อที่หนึ่งแต่ก็เคยอธิบายให้ฟังภาษาบาลีเรียกว่า อัตสุตังสุนาติเรียกว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเรียกว่าอัตสุตังสุนาตินะและเมื่อฟังไปแล้วไอ้มีใหม่มีแปลกเนี่ยมันขยายความมันทำให้ผูกร้อยหรือว่ามันทำให้เห็นจริงรัดกุมเข้าหรือว่าสนับสนุนให้เห็นเป้าหมายหรือว่ารายละเอียดตัวแท้ชัดขึ้นชัดขึ้นจริงๆมันได้อย่างนั้นจริงๆนะ เรียกว่าพอได้ฟังแล้วมันก็ช่วยให้เห็นชัดให้ขาวผ่องให้แจ่มแจ้งให้ใสแจ๋วให้เต๊ะนิ่งเข้าไปทุกทีเลยก็เรียกว่ายิ่งฟังก็ยิ่งได้เข้าใจลึกซึ้งย่อมเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนั้นลึกซึ้งขึ้นเห็นตัวแท้แน่ชัดยิ่งขึ้นภาษาบาลีว่าสุตังปริโยธาปริโยธะเปติ ปริโยทะตนังหรือปริโยทะเปติสุตังก็แปลว่าฟังยิ่งได้ฟังยิ่งบริสุทธานั่นแหละปริโยทะปนังก็แปลว่าขาวยิ่งขาวยิ่งผ่องยิ่งสะอาดสุตังปริโยทะเปติยิ่งเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังนั้นชัดยิ่งได้เข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นยิ่งขึ้นเป็นข้อที่ 2 ในอานิสงส์ในการฟังธรรมนะข้อที่ 3ก็ขยายเพิ่มขึ้นอีก นะยิ่งได้สว่างแจ้งไอ้ความสงสัยความกังขาความที่ยังไม่ยังวิจิกิจฉายังงงๆยังไม่ชัดไม่เจนอะไรต่างๆนานาก็ยิ่งหลุดพ้นความสงสัยหลุดพ้นกังขายิ่งเข้าใจอย่างหมดสงสัยได้เข้าไปทุกทีภาษาบาลีว่ากังขังวิหัตติ วิหณติกังขังก็คือกังขานั่นเองสงสัยไอ้ความสงสัยยิ่งถูกทำลายลงไปเรื่อยๆกังขังวิหณติเรียกว่าทำลายความสงสัยความกังขาเสียได้หรือบอกว่าย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้เป็นอานิสงส์ข้อที่ 3 ความเห็นความเข้าใจตรงขึ้นถูกขึ้นแม่นขึ้นได้พบสัจจะยิ่งขึ้นความเห็นก็ชัด ขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าทิฏฐิอุชุกโรติทิฏฐิก็คือความเห็นอุชุก็ตรงกโรติก็แปลว่าการกระทำหรือกิจหรือการหรืองานมันก็เป็นงานหรือเป็นกิจหรือเป็นการกระทำมันทำอ่ะเขาแปลว่าทำไม่มีความเห็นตรงทิฏฐิอุชุกโรติอุชุงไม่ใช่อุชุเพราะผูกเป็นประโยคแล้วท่านก็เรียกว่าอุชุงก็อุชุนั่นเองแปลว่าตรง ทิฏฐิอุชุงโรติทีนี้ผู้ที่ฟังนั้นก็จิตใจก็ยิ่งเชื่อมั่นยิ่งเลื่อมใสยิ่งศรัทธามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นจิตใจของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสท่านแปลเอาความว่าอย่างนั้นมาจากภาษาบาลีว่าจิตตมัสสะปสีทติจิตตมัสสะปสีทติแปลว่าจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสหรือย่อมศรัทธาย่อมเชื่อมั่นเพราะคุณฟังไปเนี่ยคุณถึงความเลื่อมใสคุณถึงความเชื่อมั่นไม่ใช่มาหลงคารมอาตมาหลอกให้คุณเชื่อนะแต่คุณเกิดความชัดแท้ตามที่ได้ฟังมาเนี่ยมีอานิสงส์ 5 ประการมาเรื่อยๆเลยว่ามันไม่ได้ฟังอันนี้แถมขึ้นมาเนี่ยใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังโอ้ชัดขยายความชี้เป้าชัดเห็นเจ๋งก็ไปสรุปหรือว่า ทำให้เข้าใจจุดหมายจุดเป้านั้นยิ่งขึ้นเป็นสภาพยิ่งเข้าใจมั่นยิ่งพ้นความสงสัยยิ่งทำให้ความเห็นนั้นเห็นแจ้งเห็นตรงเห็นชัดเห็นถูกจิตใจก็ยิ่งโอ้แน่มั่นเชื่อศรัทธาเลื่อมใสเห็นจริงนี่เป็นอานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการได้เกิดอาตมาได้พิสูจน์นะอาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์ ว่าพวกคุณได้มานะฟังธรรมอาตมาอาตมาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเก่งในการที่จะเอาความจริงที่อาตมารู้อาตมาก็อวดหน่อยก็อวดทุกทีอ่ะพระโพธิลักษณ์นี่ขี้อวดอวดหน่อยว่าอาตมารู้อาตมาเห็นอาตมาเข้าใจอะไรนี่เป็นภูมิเป็นความรู้เป็นปัญญาของอาตมาอยู่ข้างในพยายามมาออกมาควักออกมาอธิบายนี่อาตมาไม่ได้ไปอ่านอาตมาเป็นนักอ่านที่เลว อาตมาเป็นนักฟังจากคนอื่นก็ที่เลวไม่ค่อยไปฟังไม่ค่อยไปที่ได้หาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไปที่ได้จำขี้ปากเข้ามาไปที่ได้ท่องจำมาไปที่ได้อ่านมาไปที่ได้รู้ตามคนอื่นมาไม่เลยอาตมาน้อยมากเป็นคนที่รับมาเลวมาเลวมากอย่างนั้นแต่อาตมามีในตัวเป็นบารมีเป็นของจริงของเองของตนเองรู้นี่ก็อวดสู่ฟัง แล้วก็เอามาพยายามควักออกมาให้คุณฟังให้คุณรู้แม้จะยากอธิบายเป็นอนิทัศนังคือมันเป็นเรื่องอนิทัศนังเป็นเรื่องที่ควักออกมาให้เห็นแจ้งกันได้ยากเอาออกมาชี้ให้เห็นแจ้งกันนี่ได้ยากเป็นอนิทัศนังอาตมาก็พยายามที่จะควักมาเรื่อยๆเสมอๆก็ทำให้พวกคุณนี่เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆพิสูจน์ได้ คุณฟังธรรมที่ฟังธรรมแบบปรมัตถ์แบบถึงพูดถึงปิจิตวิญญาณนามธรรมชั้นลึกชั้นสูงขึ้นมาพวกเราฟังได้ฟังติดฟังนานๆก็ทนฟังได้แทนที่จะไม่รู้เรื่องเมื่อวานนี้อาตมาไปบรรยายที่รามคำแหงเด็กๆใหม่ๆที่ไม่เคยได้ฟังเลยมานั่งฟังด้วยก็มีพอฟังไปสักประเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นพูดอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเว้ยแล้วก็ลุกออกไปเดินออกไปบ่นคนข้างเคียงก็ได้ยิน เขาก็ก็มันฟังไม่รู้เรื่องนี่นะเราก็ว่าเราพูดเก่งแล้วอ่ะเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็บอกพูดอะไรวะน้องนางบ้านนาแล้วก็มันเป็นน้องนางน้องนวดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำลายเศรษฐกิจเศรษฐกิจอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็อาตมาก็ว่าพูดง่ายๆแล้วนะเมื่อวานนี้ใช้สื่อภาษาแบบโลกซะด้วยนะเขาก็ว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ลุกขึ้นก็บ่นอย่างนั้นจริงๆแล้วคนข้างเคียงเขาได้ยินเขาก็มาเล่าสู่ฟังอัชราเนี่ยมาเล่าสู่ฟังบอกว ฟังธรรมะยากๆแล้วรู้เรื่องเลยเห็นเป็นของไม่ยากใช่มั้ยกำลังชมตัวเองใช่มั้ยไม่ใช่เลยเนี่ยเราจะแย้งยังไงก็ได้เราจะแย้งย้อนกันเล่นยังไงก็ได้นะจริงๆก็แน่ว่าไม่ได้ฮะ อาม่าเดี๋ยวคนไหนอ่ะที่นั่งข้างๆคุณอาม่าแก่ใครฮะอ๋อเหรอ เออใช่ๆที่มาตามอาตมาที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดน่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นเวทีมาให้เห็นหน้าก็ยังบอกว่าฟังอาตมารู้เรื่องนี่นักศึกษารามแท้ๆแกบอกไม่รู้เรื่องแล้วก็สั่นหัวดิ๊กเลยพากันออกไปอาตมาก็ว่าก็ทำไงได้นะอาตมาก็ว่าอาตมาพยายามจะเก่งแล้วนะแต่จริงหน้าเห็นใจเพราะว่าหลายๆอย่างที่อธิบายอยู่เนี่ยเขาฟังไม่ถึงหรอกเขาคิดแต่ในทางที่เขาหมายแล้วก็เห็นว่า อาตมาพูดนี่ไม่ตรงตามที่เขาต้องการเป็นความเข้าใจอย่างนั้นเสร็จแล้วคนนั้นฟังธรรมไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาฟังเพื่อที่จะให้มันเหมือนความเห็นเดิมที่เขาได้เห็นคนนี้โง่เท่าเก่าถ้าฉลาดก็ฉลาดอยู่เท่าเก่าไม่ได้เติมปัญญาถ้าได้แท้จะฟังความหมายอันนี้หมายพยายามฟังให้เขาเข้าใจที่เขาพูดอะไรแล้วก็ได้เห็นของใหม่นี่แล้วก็ค่อยๆไปไล่เรียงกับความรู้เดิมเรามันก็จะขยายของเก่าแล้วมันก็จะอย่างที่อานิสงส์ฟังธรรม 5 ประการแม้ไม่เทียบเคียงเดียวนั้นก็เอาไปเทียบเวลาอื่นก็ได้แต่เขาไม่ได้อย่างนั้นส่วนมากเป็นคนมีมานะเห็นภูมิของตัวพอไปฟังใครก็ไปเทียบฟังของเขาแล้วก็เทียบกับความรู้เดิมของตัวเองไม่เหมือนกับของเราเราถือว่าไม่ดีดีคือความรู้ของตัวเองที่รู้แล้วคนนี้ก็โง่อยู่เท่าเดิมถ้าฉลาดก็ฉลาดเท่านี้เท่าเดิมไม่ได้ขยายความรู้ จะขยายความรู้ก็ไปนั่งคิดเองเพ้อเองหรือไปศึกษาหรือว่าไปยอมอ่านของคนอื่นแล้วก็ไปยอมรับเอาโดยที่เขาไม่รู้พอมานั่งฟังนี้ถือมานะว่าไม่ตามไม่ฟังว่าจะแยงลือด้วยไม่เห็นเหมือนว่าที่รู้มาเลยไอ้แบบนี้มาฟังทำแล้วไม่ได้เกิดผลอะไรเลยไม่เกิดผลดีอะไรเลยคนฟังอย่างนี้น่าสงสารเพราะมาฟังเสียเวลาเปล่าและแถมปฏิฆะด้วยไม่ชอบใจเพราะไม่เหมือนของตัวที่ตัวได้ยินได้ฟังได้เชื่อถือมา ก็เลยไม่เกิดผลดีอะไรเลยในการมาฟังธรรมนะคนนี้น่าสงสารนะฟังธรรมแล้วซวยฟังธรรมแล้วได้ก็ความโกรธความไม่ชอบใจแทนที่จะได้อะไรแถมไปไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาได้ใช้เวลาชั่วโมงกว่าขณะนี้2:41นแล้วก็คิดว่าอาตมาอธิบายต่ออีกก็ได้นะแต่ว่ามันมีโปรแกรมต่อที่เราจัดเอาไว้ก็ควรจะจบ เท่าที่อาตมาได้พยายามประมาณแล้วว่าอธิบายสู่กันฟังขนาดนี้ก็ควรจะพอดีในเวลานะก็ขอจบการอธิบายเรื่องการเส้นไหว้บวงสรวงดวงวิญญาณลงแต่เพียงเท่านี้คำนั้นผู้ท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสาธุ ภาวนาดุจสรณะคือพระรัตนตรัย เจริญธรรมท่านผู้ยังใฝ่บุญใฝ่ความประเสริฐอยู่ทั้งหลาย คำว่าความประเสริฐนี่ภาษาบาลีคือคำว่าเศรษฐีคำว่าประเสริฐเนี่ยภาษาบาลีว่าเศรษฐีหรือเศรษฐะทีนี้คนเราเนี่ย ภาษาบางทีเอามาเรียกแล้วเอามาใช้ในการสื่อเพื่อให้รู้กันทั้งโลกเขาก็มองไปในเรื่องโลกมองไปในแง่เข้าใจอย่างที่ตัวเองเข้าใจและตัวเองเห็นดีต้องการลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพื่อได้ลาภมากก็ถือว่าตัวเองประเสริฐได้ยศสูงๆก็ว่าตัวเองประเสริฐ ได้สรรเสริญเยินยอมากๆว่าตัวเองประเสริฐได้เสพโลกียสุขก็ว่าตัวเองประเสริฐโดยเฉพาะเอาเรื่องจำนวนเงินจำนวนยศชั้นมาวัดก็ว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จได้เป็นผู้ประเสริฐ